اكو نرمی را ودل کړه خبر به مونږ نه یو جو فسیر اړه لا تذل کافر المنافقین درما جامع صورت کړه د شرک شو نو دې صورت کې رد رسم باطلو دیو جو فسیر اړه بل ہو جا مخ صورت کې پین رسم کې شپارسم کې او صاحب مونږان بیان شو دلته آیت نمبر شپږ درشم کې پینځه درشم کې نور او صاحب مونږان بیان دیو جو فسیر اړه بل ہو جا مخ کی صورتوں کے رد شرک ہوشا ان دلتا سستی دا دلتا مستی دا مشرکان بیانو را چاک پا مجنبا نے حملہ وا دیو جور پسیر آرہا امتیازات صورت صورت ممتاز با واقع دا غضو احضاب باندے غضو خاندہ کم وطوئی بل صورت کی دا شن نشتا دو ام امتیاز صورت ممتاز دے په مثالونو سره د پاره د وضاحت د مسلې آیت نمبر تین آیت نمبر چار بله شان نشته درېیم ځای صورت ممتاز دی په څلوېښت خطاباتو سره نبی علیه السلام او مؤمنانو ته دولس نبی علیه السلام ته او دولس مؤمنانو ته خطابات بیانونه لري څلورم امتیاز صورت ممتاز دی په واقع د غزوه بنو قریظه آیت نمبر چھبیس کے پنځم امتیاز صورت ممتاز ہے په بیان د نکاح د زید او د زینب رضی اللہ عنہ او د هغې د طلاق او بیا نبی اسلام سره د هغې نکاح بل داسې شی نشته شپږم امتیاز صورت ممتاز ہے په آیت نمبر چالیس باندې چې ما محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین بل داس الفاظ نشتم اشارتن شته بل امتیاز صورت ممتاز بعد عمر پچاس باندې چې په یک نبی اسلام ته الله اجازه کړې چې سوره ښځې ته کې خو څلور صنفو کې به څلور قسمونو کې بل نور کې نشته نور کې به نه کې مقصد د صورت التحديث فی التبلیغ والتشجیع للمبلغ تیزور کوي چې د الله کتاب بیان کوي او بہادری اور کئی دفار دم والے چہرے کا ماں مسئلہ بیان کا تو قرآن کریم قاعدہ دادا چکل توحید بیان کی پیو صورت یادو کی ادرے کے بیادہ پار مبیدات ممیدات اور تحدیدات میں ممیدات کی امداد کہی دے اور تحدیدات تیزو اور کھول لکل جی مسئلہ بیان کی دا توحید نوائدہ پار بیاد راڑی مثلا سنت بیان کی جہاد راڑی انفاق راڑی لیکن سورت بقرہ کے اول دو سو کی توحید بیان شو سنت دو مکے نور بدرے میں تھا کہ جہاد راڑو اثر کے انفاق تیزی ورکڑا کل بطور محمد تسلی راوڑی لیکن سورت ہے سورت بنی اسرائیل کے پسور کہاب کے مطلب بیان شو نور بدرے بیا تسالی را دا پار دا مبالغ سورت مریم سورت صدا ورپسی توحا کی داگر سورت انعام کی توحید بیان سے سخت او عرب کی ورپسی بیا جہاد را شروع کال تکی سورت انفال سورت توبہ کی دارنگی قصص کی اور روم کی مسئلہ بیان شاہ لکمان لکمان کی اور پھر توحید شروع کا دارا دل تھا ماں سورت لکمان کے آپ سورت ادیب رام سجدہ سجدہ کے مطلب بیان شوا نو دور پھر دوپہر تحدیدات دا سورت آر دوپہر تیزولو پدی سورت کے پدی سورت کے دولس تحدیدات اور کئی مومنان تھا اور دولس نبی اسلام تحدیدات ہیں تیزوالے چونکہ زمان نبی علیہ السلام مشن عوام تا اوالد امت تا تو سور تحضیدہ سور تیزوال چی نبی علیہ السلام تا ورکو دور تیزوال ورکر دی امت علماء تا اول کی دری اوامر دکی مختصر خلاصا اول کی دری اوامر بیان کی یو امر اتق اللہ اللہ نوری گا نامک سور دون کی کم مطلب بیان شوا درد شرک دک بیان کا دویم تحدید ورکی بیام دیم نبی سلام چې ولا تو کافر منافقین د کافر په دبا وچی منافق پر نرمی خیر له دغه په کار ده نرمی په کار ده یره ماحول جوړ په کار دي اول دا نور مسلې په کار چې وایته په حق دي د اختلافي مسلې ول نه په کار نه به نه معنی بیا درم تهدید ورک بیا نبی سلام ته نمبر دو کې وته ما یو هایلیک تابع شه د هغه چې وایي کل ما یوخا تابع به چې قرآن سویل اکه وایي دانې ته پکې نرمي او سستی کې څه پرې څه وایي نو چې دا دا ذکر کې نو بیا تسجیه ورکړي په آیت نمبر تین کې وتوکل علی الله په الله ځان سپاره میدان ته وځان اوس بیا د آیت نمبر چار نه په چار کې درې مثالونه بیان کړي د پار درد د شرک یو مثال لکه څنګه چې په یو خېټه کې دوه دوړونه نشي کېدی نو دا رنګ دی یو عالم چې کوم دی دوه الیه نشي کېدی ما جعل الله لرجل من قلبین نه دي ګرځولی الله د پار دی او تن دی او سړي دوه دوړونه په جو په خېټه ده کې ولی که دوه دوړونه شي یو به مخ کې بیا بل به بشاره کې نو وشلېږي دا رنګ یې په دنیا کې دوه الیه شي یو به روانول کوي بل به جوړول کوي دنیا به روانه شي نو دین ثابته شو دنیا تر اوسه آباده ده همدغه یو الاه ده یو دا مثال ده دوه مثال هم په دغه ورکوه ورپسې وما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون منه امهاتکم نه دي ګرځولی الله بیبیانې ستاسو هغه چې تاسو زهار کوئ د هغې نه زهار مسله دا ده لکه ته د یو سړی د ښځې چې انت علی کظهر امي ته په ما داسې بند دی لکه څنګه چې د مور د شا غړنې کېدل ما باندې بند دی دا ډېر سخت قسم ته په ما باندې داسې بند یې لکه څنګه چې خپلې مور ته د شا غړ د ملاوېږم دا شان نو په دې باندې به طلاق وشه پخوا په دې باندې سورت سورت مجادله وشو آیت نمبر پارا نمبر اٹھائیس کے اڑمبے صورت سر مجاہدہ پہ کہ دیو بی بی بیان دے رہا ہے نبی اسلام تھا عمدہ کو نبی اسلام تو طلاق ہو دیکھ بیاو کم راہ ہے کہ داغو کم سر ہیں حالت بھی تفصیل دے نو دا دین دا ثابت ہے لکتن چے دیوی خد سیپت بری خد لہا حالانکہ دوار یو جنس ہے دوار خد خویاو مور دا ایو خد دا مور سیپت خد نشوے لے خد دا مور یو خد ربان طلاق شوا او دا خد سیپت مور لن شوی ده کده خدی غن سپات ده مور لوی نو تا کافر که گه نو دارنگی ده اللہ و ده مخلوق پا سپات با فرقه ده اللہ سپات مخلوق نوی ده مخلوق با اللہ نو ده بل مثال ده لکه یو خد استا پا خلی بانی مور کی گی نا نو دارنگی کتوی ده جتروار ده مشکل خشار ده ده تا گنج بخش تا پا خلی اگه ده تا گنج بخش که ده نیشی انا مشکل خشار نه ده تا جوری ده شی دا دویم مثال د پاره د رد شرک د پاره د بیان د توهین مثال شه دریم مثال پیش کوم په دغه آیات کې وما جعلت غیاکم ابناکم نه دي ګرځول الله ساس متبنا ادعیا د دعیون جمع ده دعیون یعنی موبوله بیټا د تو له پاره کوئی څوک اډاپټر وایي نه دي ګرځول الله دا اډاپټران دا موبوله بیټه ستاسو ځامن ستاسو لکه څنګه چې پردی زی ستا په خولې ستا ځینې جوړې دی دا درې مثال دی د پاره د رد شرک د پاره د توحید نو دارنګې که غیر الله ته دا تا وایي غسل اعظم ورته وایي مشکل کشا ورته وایي دا ستا په خولې نشي کېدی وایي زار کوم قور کوم بیا دا وینا ستاسو د خلو ده ستا په ته سبا بیا د دیوال ته الهي دا به الهه شي او ته مشکل کشا داونه مشکل کشا دا به شي نو الله یقول حق نو دا درې اوامر نه بار بیا دا شروع کوم بیا آیت نمبر شپږم کې لومبی خطاب امت ته درې نبی اسلام په بیان شو بیا لومبی تهدید امت ته النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم پیغمبر اسلام به ډیر محبوب مؤمنانو ته خپل ځانونه یعنی ته به نبی اسلام سره د ځان نه زیات محبت کوې د اولاد نه به زیات محبت کوې یو ځل عمر فاروق وی یا رسول الله ما ته ځان پسې ما ته بل څوک نه ما ته محبوب نبی اسلام نه دا غلطه ده ګوره د ځان د بم زیاته مینه کې بیا نبی سلام ویل چې لا من احدكم حتى يكون اليه احب من والدي وولدي والناس من یو تر ایمان ورکې دې تر څو چې زه د خپل ځان نه د خپل پلار نه د خپل اولاد نه ټول خلکو زیات محبوب نیم. مطلب دا چې ټول دنیا دې خپه شي خو چې الله د پیغمبر خلاف ونه شي نو تاکي ایمان به یې او کنه تو اجه کدی دغه ډنګ روزو پلار به خپه یو کړم بار خیرات نه کوم مور به خپه خدای به نو تا ته ساده ایمان نه ده. نو ان نبی اولا بالمؤمنان پوسما دا درم دغه تهدید درم به تهدید مؤمنان درم به تیزواله بیا ورپسې آیت نمبر وم کې آدم روان کې دا سلوم خطاب سلوم تهدید یا خطاب نبی رسام تا وعده خذنا من نبیین یاد که چه غصه منگه پیغمبران نا وعده دی پس بانه چه لیا قرآن به توید به بین را دشر بکوی او ستا ناما دنو ها رسام برای مسلم موسی رسام طول نتون نو تا نا لا وعده غصه دا تا با خدای کتاب بیانه نو تا قدار بیانه که تا اغا وعده خراب اکلا وعده ما تکلا بیا دویم خطاب مؤمنان ته د برنهم کې په نهم کې چې مؤمنان په دغه سختی راشي ټول کافر درمان راشي نو ګرته به تمه د الله نه کوي ګورې اذن چې بل چا نه تمه کوي ګورې یو الذین اذکر الله نعمت الله علیکم یاد کړه نعمت د الله په تاسو باندې کړی شرال تاسو لخکرې نو راولېږم په دې باندې بعد او لخر پر خطا ندید نو الله وسامت کوي تم وران لا نه کوي الله وسامت کوي دا دویم خطاب مومنان سا او نبی صاحب تر دې پر سلور خطاب ان سلو تهدیدات شو دي بیا دریم خطاب یا دریم تهدید مومنان ته اته مری کیس کې لقد کان لکم رسول الله صلوات حسنا یګن شته استاد پر رسول الله کې طریقه خپل ژوند تیر او کچره خپل ژوند تیر غواړي نو نبی اسلام په هر معامله کې نبی اسلام اتباع وکړه که غم دی که خادی ده که معاملات دي که عبادات دي که څه چې هم دي نو په دې کې ستا به ښکلی ژوند دي که نبی اسلام طریقه دې پرېښوده نو ژوند به دې ښکلی شته چې تباه برباد به شي ذل خوار به شي. دا درېیم خطاب مؤمنانو ته یو ورته وایي چې پیغمبر ته د ټول نه زیات خوږي شپږم په پنځم کې په شپږم کې او دویم خطاب نبی رسان تاو که یا دویم تحضیر آیت نمبر آٹھ که چه تا ما بگرد با اللہ نا کوئی بل چانا منا کوئی او دویم خطاب آیت نمبر اکیس که چه خپل ار معاملہ ار او عمل دا بد نبی رسان تاو تونت تابع کوئی دیکھ کل جوان دو گرنی دستار پر بہتار دیں. بیا پینزم خطاب نبی علیہ السلام تا آیت نمبر اٹھائیس که یا نبی قل ازواج کن کن تا تر کنتن تردن حیات دنیا و دینتهن فتعالین امتهکن و اسرهن سرحن جمیلا. دا نبی اسلام ته خطاب دی چې که ستا په پاټای کې داسې وکس وي چې یو دنیا پرست وي نه به وباسې. یو سړی دنیا پرست دی ستا مشن ته نقصان رسي هغه چې مدرسې مدرسې جوړوي چاندي جوړ اخلي هغه لرکو ستا مشن به خرابېږي. په دې باندې نبی اسلام بیبیان وقت راړه بیبیان مطالبه کړه نبی اسلام نه چې حضرت مخکې خو هرڅه چې اوس خو غنیمتونه را روان دي زموږ د خرچه لږه زیاته که کنه نو دا څه ناجایزه خو نه دا خو ناجایز سوال نه و خو الله ته بد ولګېده. په دې باندې نبی اسلام ته تکلیف رسېده. نبی اسلام ته الله ووایه دې ښځو ته دي چې که چېرې دی وایي دغه ډول سینګار یې خوښي وته چې راشي د خلاصې کوم چې دی چې کوم ځای کې د ښه مېله هلته ورشي. نو دارنګ ته ملګرو ته ووایه دا شی ټیک ته ملګرو ته ووایه چې بیا آیت نمبر تیس کې بیا امت ته خطاب یا انسان نبی او تفصیل به بیا مونږ کوو انشاءالله لږ لږ خدا دا سور دا تخلاصم چې دا ستا تخلاص چې په یو باندې د سینه کې موږ دی بیا سان د مخ کې دې ته خیال کړی دی یو پیغام کوي مګور یا موږ مخ کې لیکلی یا موږ ورې دا ورنه دا غلطه لیکه یو سیم لیکي یو خبرو لیکي څه خبره به ګرځه چې تاسو نه دي یا نسان نبی دا خدیب چونکه امت که داخلی دی خود سی رو آغاز خبران او خود رو پیغمبرت هم چاچ را رو گستان بیحشن بیحیتا بیحی مانا خلاف شرط کار خارا یوزاب لال عذاب ندارن دی امت تو ها چی دا شرط پداره که باوسی امت تو ها چی شرط پداره که باوسی لکه خود چی شرط پداره که باوسی سا داشت امتیان بام توستا با شرط پداره که داشت روم خطاب امتیان تو پینزم خطاب امتیان تو آیت نمبر 33 کې چې وقرن بی بوتکنا او قرار سه په خپل کورونو کې قرار اونی سه په خپل کورونو کې یا ځان عزتمن کې په کورونو خپلو کې امو دې تاسو په شان د وتو د جاهل ډومبني یند دې کې امداد کوي چې شریعت په دایره کې بدل نه اوسېږي دا کتنې چې خدای په خپل کور کې عزتمند دی نو دا ته چې شریعت په دایره کې نه اوسېږي د قرآن سنت نو ته به عزتمند دی او قوت نو به خرابېږي وا شپږم خطاب بیا امت ته آیت نمبر 34 کې سرور دی شي چې په کورونو کې به د الله د کتاب درسونه کوي واذکر ما یتلا فی بیوتکم من آیات الله او بیان کوي یاد کوي یا بیان کوي هغه لوستی چې په کورونو ساتو کې د احکام د الله نه آیاتون د الله نه سنت نه کور کې به کور ښځو کورونو کې به د قرآن سنت درسونه کوي دا شپږم خطاب امت ته بیا وم خطاب امت ته آیت نمبر 36 کې وما كان للمؤمن ولا لا مؤمن اذا قضى ورسول امرا ان يكون لهم خيره من امر ندی جائز دفر د مؤمن سړي د ایماندار خدي قرش په سره کړی الله پیغمبر دی او کار نو ندی جائز چې شي دی له اختیار د خپل ځای ده بده نه وي چې الله د پیغمبر کوم راشي امت یې بیا بده نه زما خدا راي ده اته خدا هم پلار می ده او مولوي صاحب ده نه اکه راي ده الله چلی دا وم خطاب یا حکم وم تهدید مؤمنان ته ويستقول دا آت نمبر سنتیس کی دا شپاقه قشباقم خطاب نبی علیہ السلام تا چی تو برا سمون ما تول کرده دا چانیاری گنا عرب کی ورسم ما پدی سر کی رسم ما تول ام یو مثلا عرب کی ورسم یو سری بچات پا اوی چی داد ما زیر دا اقو حقوق با بلکل دا خپل حقیقی زامن گوندی شو یہ داد کبون دا غیسا وان داغه چې عمر شه داغه لوت داغه خز در به داغه سړی واده نشکو دا ان ګور او کنه حقيقي په شانته نو دا رقم چې کوم کې دا غل یو د شرک دی باندې په یو کې یو د شرک یو د بدعت یو د رسم دا درو ناروا دي خو شرک سره ایمان ختمي یو ته چې شرک کې ایمان ختم شه بدعت او سنت د نبی اسلام ختمي هر بدعت چې راځي نو هغه سره یو سنت وشتيږي او رسم سره معاشرت انګیږي نو قران چې څنګه دا شرک رد کوي او عالمان باندې لازم دي چې شرک رد وکړي چې ایمان د خلکو بچي ادارانګي لکه څنګه چې په بدعت سره سنت ختميږي دین خرابيږي د دین یو شی خرابيږي چې سنت ته یو بنیاد نو دا کرانګي دا رانګي پر رسم سره معاشر تنگیگی چی معاشر تنگی چی یو رسم شروع شی تو بی کولی شی سارور بینی شی کولی تو مالداری تو بی اوکی اگر بی بیاقی نوستا که پتی با خرده یا با کاری خرده یا با کردون آخدی نوش دل لکی گی با نوش رسم خط شی معاشر با سانا شی لیکن در رسمون او مخ که چی مره باوش آره که بی سنده علالو یو خو مالدار بازا قفا علال کری بل با غریب و نوستا بیا پتی بی خرده یا بی کاری خرده یا بی کرد رالو معاشره پی تنگی دا نو پا عربو که یو رسم دا غا چی چا با دوی یو علک تایش دا ما دین دا غا حقوق با بلکل دا خپل دوی پشان شو واقع دا شو یو نبی اسلام یو متبناو حضرت زید بن حارسا دا دیر چتی خاندان نو و دا اوڑو که یا دا شپاگو یا دا تو کالو یا دلسو مور سر تلو پلار کر مور تلو ان دیو سر تلو جو اپس را دا نو آغا دا قانونو دا غینه کالی واغسته دا دیت واغ دا خرد که حکیم حزام رضی اللہ عنہ نبی اسلام دا بی بی دا خدیجه بی بی دا غو وروارو او نبی اسلام د پپوز یمو هغه واغسته خدیجه بی بچی کلا کنده شد مخ که خوان نه ان جو گه اقی خو لونه دیوانا نو دی حکیم حیزام رو دیل داشتی دا دیر نیک انسان دا حضرتی زیده خیستم دیرو او دیر نیکو مو ابا حضرو مو نو اقدت دیتا او بخشی هم دا ستاشا واقعی ابا حضرو مو اوز بی خبره بکو بیا چایی کل نبی اسلام سر نکاو که نبی اسلام بچی نو پایدل نو نبی اسلام تا اقی دا خبر غلام بخشی دا ستاشا نو اقی نبی اسلام او کر نازاد او زیه و تاوی خبره پس لوی شا دیر بهادر و دیر حیناک و رفتی کیسا دا بیا دا نبی اسلام پا پوا مونگز پوا تاسو ترور دا پلار خورا اگر اقلی دا نبی اسلام تاوی چی یا محمد صلی اللہ زینب داگی دو بچای دا زینب پیغلا شوی دا نو کستا خواه ازان لے کهما کچالی ور کهما وی خلق را دیو تا سر دا کم دا کستا خواه تیو که اکنی چالی ور که نبی اسلام ور زخوی نکوما وی دو ما دی زوی دی را کهی زید لا چونکه ابان خود غلامه دقا دا خوچت خاندانو اغای بکی لکتیل تال مطولنو که نبی اسلام پوشا چه دیرن ده اغای لارا نبی اسلام دیر خبا دی که دا اتون را مخیطا ما که انا لی مومن لا مونتن ازا قدر دا اتون را لان نو اغای تا چاوی اغای پا من را لان نبی اسلام تا چاوی منگی ورکوا نغه وا دوشا لیکن الله په دې باندې را رسم ما ته روخته ده ته خدای کار او ته خدای ته خدای داشته ده کول کنه د دې دوه کور جوړ را نه غي اره هغه نبی اسلام ته چې حضرت ته ما دې کور جوړ نه ادي پرې دم نبی اسلام ته چې تقی الله له نه رګ دا پرې دم ا په لکه خبر ده پټوله چېر کدا پرې دی اوسه نو دې صاحب نکار ور وکړه ما ور کړی دا ما ور کړی دا نو دا بیا کزه نه کوم سر نکاح د جوی خو کېدی نشه دی او کزه دې سر نکاح وکړه نکاح خو جایز نبی اسلام ته پته جایز دی خو کزه نکاح وکړه نو خلک به چې وګوره انګور سره نکاح وکړه نو یو خو به تهمتونه باندې لګي بل به د مسلې ته نقصان درلود. نبی اسلام به ډېر د پیغمبرانو ډېر سوچ دی مسلې ته چې مسله پاتې نه شي او خرابه نه شي. نو الله پاک ورته وویل چې نبی سر نکاح وشي دا رسم مات شي. نو خیر هغه نکاح وشه اگر نکاح شو نو دی که ما دا صحابیده نبی اسلام تا چه پاگم خطاب که چه او کار تا لاللہ جایز کرد پا ایک بٹال مطول نکه رسم ماتول که او رسم چه مات نیش که پیغمبر اسلام رسم نه مات کرد بل پیغمبر خون نکنه دا نبی اسلام ورپری وی نبی اسلام اخیر نبی ده نو بل پیغمبر خواتن رسم ماتول ده پیغمبران کار بیوز دا پیغمبر دوار پیغمبران دوارستان کار ده نن په کول کې به دا رواج جوړو باید چایا ډوډایګانې د مړي کور کړو نو موږ کړوم بیې مړه چې وشه زما دغه بس خواښې مې وه او خواښې مې وه هغه مړه شوه هسې به موږ چې غمونه له نهتلو دغه غمونه که موږ نه شریکېدو چېکې به ډوډۍ موړی خلک به دې خپل را شي نو دغه په موږ ډومبې راغل موږ هغې کې رسم مات کړو وایي ډوډۍ بندې نه به چای پوجر کړم به نه به ډوډۍ بیا خلک وایي وی دا خو بوډای په بوډای را خو چې ځوان نوشتم بیا د خدای کارو څه بوده بعد زموږ ارزما ښځه مړه شوه نو ای کې داسې وشه بیا یو دوه نور مړه شو نو خلک پوه دا ټیک دی نو چې موږ په خپل ځان باندې مات کغه شي نو هغه رسم زموږ په کلي تقریبا مات شه ختم شه دغه شه ړومبار د خیراتونه دا بیا کل به کله کته دلته مامندان دا خلک غریبان نه پوه دي مولا شته نه چې ورته حق وایي او خلک به خبرې بیا مماتي مې به خراب شي او به مې شړي پیسې به نه راکوي دون خدا پروا نه وه. نو دا اوس هغه شپږم خطاب نبی اسلام یا شپږم تختدیر تیزوالی چې الله له یو کار جایز کړم په هغې کې به ټال مټول نه پورې نه کوه چې رسم مات شي. بیا اووم خطاب نبی صلی اسلام ته آیت نمبر 38 کې ما کار نبی من خر فیما فرض الله چې الله یو کار جایز کړ دی د هغې کول کې به ړه کې هم تنګ نه راولي ړه کې کول خو جدا دی پړه کې به هم تنګ نه راولي ځکه دغه کار که نه کې دا کار د پیغمبرانو چې رسمونه ماته پیغمبر ته ماته دا رنګ موږ ته هم پکې اشاره کیږي. خیر بیا آیت نمبر 40 کې اتم خطاب امت ته یعنی اتم تحدیث ته دواله چې ما کان محمد ابا حدم رجالکم ولکن رسول الله نه د محمد اسلام پلار دی او تن د سړو استاد لیکن رسول د الله دی. مطلب دا دی چې د ستاسو خدای نبی اسلام لا بندي نه دي کته مړ شي. دا نه چې توا چې نبی اسلام خو زما دغه دی د پلار دی، نه پلار دی خو روحاني پلار دی، د حقیقي دوی خله بندي د موبور بیٹھا بند نہیں دا مسلمان تھا چې ګور تا دا نو چې کوم خدای چې موږ شو نبی اسلام له باندې نه یا د موږ له باندې نه نه هغه تاسو روحاني پلار دی. ما کان ابا محمد ابا احد من رجالکم. بیا آیت نمبر 41 کې نه هم خطاب امت تھا یا الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. ایمان والو یادوی اللہ یادول ڈیرن توحید بیانوی وسبحوا پاکی بیانوی دا اللہ سبا و بیگا تاز من توحید بیانوی توحید و بیانوی دا شرک بکوی. دا نهم خطاب امت تا آدم را بیانیس که دو تلویخ که او بیا آدم را پنجتالیس که اتم خطاب نبی علیہ السلام تا چی تا داعی خا تا مدینی دای دې ته چې چا داوا کړی لکه دوه دوه په پلان کې باندې لس روپۍ دې هغه سړی له چور سره لس روپۍ تر هغه لار چې ته یې ما ته وګورې زور روپۍ بریا پیه پین سو بای به خو دای زه خو دای نه مزه مو دای ما زه خو دای دای مو دای نیم کوم اپ کې ور څخه خپل استاد جوړ هبه ته ما اپ کې کټول ته ما اپ کې مال وي پورا کې نو دې کوئی شي پیغمبر ته ګور دای دای مو دای نه چې ته به شته خو غیا به وایه چې کوم الله ویل دی اکه بوایه اکشان به کمې زیاتې بنه اوس خلکو ځان مدیان جوړ کړي وایي ول بلکې دا نرمې مسالې وکړو او بیا بروسه ته مدعي که ته دایي ښه نه که ته دایي نو هغه به وایه چې کومه ته مالک ویل ده مالک دیګلی چې مال بله زروباره نو دا ته نه شور چې هغه ته وایي چې هغه دا خیر نه نیم زره که یا نه زره که یا ته در ته به اکه پوره اړې نو وایه زه داییم بایي زه به هغه خبره کوم چې ما ته کوم مالک ویل ده. دا اتم خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھا او آیت نمبر یو کم 50 کے 49 کے بیا نہ ہم خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھا کہ خپل خود تھا مومنان خود تھا ہاں تعالی ما چې کوم خود جائز کړی اکا کې باندې کا کې سرور قسم بیانې یوه نبی او پیغمبر صاحب ان اهلنا لك من حلال کړی تا په بیانې هغه چې ورکه دې مغرب دې ولیکي ایک وجوره هم نه یو قسم پہلا قسم ولیکه قسم ثوری خبر قران دې ښه دې دا کوم لیکه ادو ما لکت ایمانکم ادم په دې باندې دویم قسم او په اجوره نه باندې کې دا په مملکت مې ایمان باندې کر خا کې ولیکه دریم قسم و بنات امک ذکر خبر دا چې واغ دا باندې کر خورا کې ښه او بنات امک او بنات اماتکا لونه د ترونو ستاتو لونه د توریانو ستاتو لونه د ماماگانو لونه د ماسیگانو آغا اللہ تی آغا لونه حاجر نمو چه حجر پر حاجر نمو کمان کر خواه که دپا تھا پر دیولی که تیس طرح کسم درم کسم او ومرأتن مومنتن او خدا اغا خدا مومن این وحبت نمتا کچر بخیق پل دانا پیغبر سامتا دا یو د نبی اسلام خصوصي پتو یو مؤمنه براله هغې وایي چې حضرت ما تا ته ځان وبخه او ما سره نکاح وکړه زه مهر نه اخلم دا ټیکو لکه زموږ امتیانو کې دا شی نشته که ورته وایي چې ما د هغې مهر وبخه هغه چې مهر مقرر شي اینه بعد کې بیا بخیه کار څه کوي خو مهر به مقرر کوي په نکاح کې نکاح نه بعد هم کېدای شي ورکوي بیا اوسکه چې ورکی هغه ته واپس کړي ټیک شوه او دا نه جوړ ما ته ما کوم مهر پکې لازم وي خو ضروري دی چې کنه نکاح په وخت دا مهر تعین کړي که مهر تعین نه شي ما خو چې کله بیبي سره ملاو شي په بار یا په دوه مرض باندې نو هغه مهر مقرر هغه به ورکړي هغه مقرر نه و چې مهر مثل کوم دی د دغه ښځو د ټبر چې کوم مهري اکثر د هغې خویندو د څومره مهر مقرر لس زره شه دی الله هکه به ورکوي اوس که ښځې له دې ورکوي واپس درکړي یا وایي چې مهله مه راکړو بیا هم ټیک ده نو په دې کې دا څلورم قسم دې ته وایي موهوبه په دې څلورو قسمونو کې چې څوره کې په دې دغه کې چې مهر ورکوي یو ادویما مملوکا چې په مملوک راغلی هغه او درما مهاجره اتر موهبا نو دا تلور که ما پدې کې ته کولی څوره چې کندو تا تر اجازه ته ادینه لا نشتم به مخ کې اتک به راځي تاسو هم شه نه هم کومه بیا آیت نمبر 51 کې رسم حکم امت ته نه او نبی علیه السلام ته چې لا حل لکا لا حل لکا ندر و تا رفارا د دین مخکې چې په هغه کې به کې د توې دې د دین له ولا روان دي پاتې څلور نه په دې تفصیل به بیا کو خیر ده سو سم شه لسم کوم خطاب یا نبی تام تام بیا آیت نمبر 53 کې لسم خطاب امت ته چې تاسو نبی تام کور ته نه دی به دې اجازه نو کوي چې اجازه وي چې راشي ډوډۍ اخري د وخت په مخکې زیم نه او بیا چې کله ډوډۍ اخري نو به پورن دا کینی بنان تکي دا امت سونشا لسما لسم او بیا په دې آیت 53 کې ولاتن کو ان ازواجون دا ولسم کوم دي امت چې نبی اسلام د پاد نه بعد د ویان سره باندې خانه کوي تاسو او بیا آیت نمبر 59 کې یو لسم خطاب نبی اسلام ته خپل بیان ته او خپل لونو ته د مؤمنانو زنانو ته اعلان وکړه چې د کور نه وځي نو ځان ښه خپل څادر تاو کړي او یودنینه پرې مخ دې خپل یو څادر یو پلوس کړه راځوڼ کړي چې مخ یې پټي ها یو سترګه نوې مدې ښکاره کړي چې هغې باندې لار وخه اوس خو هغې ته اوس خو چشمې راغلي چشمې تور ولګوي بس هغه مخ دې پټ کړي که نه پوره د یولس یولس خطابات پوره شو ماته نبی اسلام ته هم نو دولسم حکم بیا په دې آیت نمبر او یایم کې د دواړو ته نبی اسلام ته که نبی اسلام امنو کې شامل لومبې مؤمن خو نبی اسلام دې امت ته که نه یو لذین امنو وقتا چاسو ایمان راوړی که نبی اسلام دی کو نور اتقوا الله الله نورېږی بیان وکړي د الله د کتاب وقولو قولا سدیدا ووایه وینا برابر د قرآن سنت دا دواړو ته حکم دی نو دا دولس خطابات یا دولس تهدیدات نبی اسلام ته او د هغې عمره امته دغه کوم کار چې نبی اسلام دی عقد امت هم دی د ملا صاحب نو ملا صاحب تا ته هم دا دي د هرې صورت کې رد رسم مواتب هغه په مین منځ کې چې عرب کې دا راسم و چې چا به یو هلک ته وي چې زما زیان ته چې ته زما زیې ان هغه به د هغه د حقیقي زوی په شان شي د هغه رض الله مات کړه بیا اوس شروع کو یا یو نبی و نو مقصد د سورت التحذیر په تبلیغ او تشجیع للمبالغ تیزوال ورکوي نبی اسلام ته او امت ته او تشجیع بهادرین ورکوي بادره ته بیان کوي هرګه من چانه یا یو نبی و او پیغمبر اسلام اتق الله اړو به خطاب نبی اسلام ته ویره د الله نه مسله بیان که کوم مخکې سورتونه چې بیان شوی ده ولا تذر الكافرين ممن ذا كافر وكافر بدواو چی چنه به بیان مړ برکم نو به رګه والمنافقين اما من ذا منافق منافق وای لګا نرمیو کا دې په جدا جامه کې ارامي ده منافق او کافر په جدا جامه کې دې وای خیر لګدا ماحول په کار لګ نرمي په کار سم چې نرم دي کې بیا ته ټیکې ده شه د دې منافق د پاره په صورت قلم کې بیا لس خطاب کړی او لسم خطاب دې بعد ذلك زنیم د زنا پیدا د کنجری زیره چې تاسو چې نرمیو کا چره مانی وي شاګر ته شاګر ته نرمیو کا چې څه دوا ما وایا ما ته پته کدا اوس وته جوړ نشي د اوس وته جوړیږي شی به جوړیږي نو چې اوس د اوس د نرمی شي نرمی د جنې یاد الک نو دا ټول دا بیا نرمی کې بیا نشي کول دا وای کو توه ما خد وای ته مخ کول نو نه نو دی ما چر چې تاسو نشی نرمیو کا نو ما بس پرې دا الله دین دی که چا مړ کړه څه بدی نشته په کې ژوندې پاسې هم په بدی نشته دا الله باندې که څوک مړ شي نو اوچت دغه خو نشته سعادت نو ما منا دا دویم خطاب ما منا د کافرانو که دبا وچي او ما منا منافقانو که سستی پیدا کوي منافق همیشه د دوستا په شکل روانې کوي. ان الله کان علیما حکیما, یقین الله دې په حکمت والا. سورت ما اخلاص تاسو ښه او صرف ترجمه ده, یا منځ کې واقع نه پای بل تفسیر کوم. او الله یقینا الله دې په حکمت والا. وتب ما یوحی دې, او تابع شه دا چې وای کول چې تاسو طرف ستانه کل ما یوحا, کار د شرک دې کاغ رد بدعات دې چې سب کی کرسم اپ پورا وعدا نه جه اور دا ورستو کوم دا مخم نه ورستو مخ په گنیشته. ان الله کان بما تعملون خبيرا, یقین الله پابان چې تاسو کوئی خبردار دې. او تشجع وتوکل على الله, کی واده دا مې واده مې واده مې بیان ته ودا اذان سفر په الله باندې. او کفا بالله وکیل, کافی دې خاص الله دې مر الله باندې امداد کوي الله به ساتي. او تقدری مثال ما جعل الله الرجل من قلبين في جوفه, ندی ګور دی الله د پاره دی او دی سړی دو دړونه په خېټه ده کې دې بچولو. نو داران کده د دنیا کې دوا الی هوی بلوم په مشکور شه یا داتا یا غوث وې د دنیا په تباشي و. او ما جعل ازواجکم الله, ندی ګور دی الله بی بیان ساتو چې تاسو زهار کوی دا غینا چې تو ته انت علی کذر یومي, نو ساخد دا طلاق نشو ادا سامور نشو. ندی گردو لی اللہ بی بیان ساتو آج تازو یار کوئی دینا مواتق مہندس تاسو. وما جالت غیاء کم ندی گردو لی اتا دید را غذا را باسی رضا سرد مجادر را باسی نشید ذہن تا مسئلہ خک پورا کودش اتو اشتا مپارا قد رنبی سر نشور لی قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها, يقين وارد الله وانا اخذ شي بحث مباحثه کو تاثر په بار خاون دي خپل کې چې ما ته خاون چې انت علي قدر يمي او نبي سلام ته خطلا کښه وتشتكي الى الله, ذك بو كم نور الله وتشتكي الى الله. يا کته چاوي لکه دي اوديس بيانوا نبي سلام فرمایي چه لا انسخو کلام الله و کلام لا ینسخ کلامی, زما کلام چې کوم د الله کلام نشي منسوخ کولی, کلام د الله زما کلام منسوخ کوي. دا په دلیل دا په پیش کولی شي چې نبی اسلام وایي کې ویلو چې ته طلاق شوې, لیکن الله نبی اسلام کلام منسوخ کنا دی دغه حکم نه دی پوه شو. دا په یو دلیل شته تاسو اغادیثم سیده او دا پیش کول چې نبی اسلام ویلو دا نور دا نو کشته بار دا نو کې ان شاء الله چې مخه درته وتاو یم بیا دیتو یو دغه بل ملاو شه قاب قوسین ورا قد سمع الله پرکتر وارد الله ونه دا کړه سجاد لکه چې جدی جدال نه مراد باسم بای صدقه نبی اسلام سجاد خو نه جدال خو نه کوم لکه صورت هوت چورته چې ابراہیم صاحب جگڑ شروع بار دوں سا نہ بس وہ کچے اللہ دے خلوت دے ماتے بچ کو ماں تو جا دل کا بات کو تا سرا وہ بار خان پر کے چمارے ماتے ویر سے زما انداز لکھ دوں مور نبی صاحب تو طلاق شو و تش تکیل اللہ فریاد فریاد چاہ تھا کہیں شکاش کو فریاد فریاد اللہ تھا کہ نبی اسلام تھا جو اندی پہ عمر فریاد کہیں نہ فریاد اللہ تھا ہاں لکه په سور یوسف کې راز لوستی و انما اشکو بسی و خدای الله زه زهره مخپل درد او غم الله ته الله ته پریادنه چې بل چا پریاد درته اوسه ته وایه پریاده سی الله نه او تشتکی الله او دی بیبی پریاد کو الله ته چې الله دما معامله سمه کې الله دما نبی اسلام ته چې حضرت زه بوډا شیم ما ته چې مال او غدما خوان مانه اغسته او خوړل او زما د خیر نه دغه دور د بچی شوي دي او چې دی ما طلاقه کې نو زه بس وکړم زه خو بوډا یم بل خاون بس چرته وکړم دا بچی به مې خراب شي دا بس کوي ما د پاره څه وکړه. او الله ته یا الله زما معامله حل کړه یا الله زما معامله حل کړه ولا وسم تعارکما الله اورېدې ستاسو هغه ګوپتګو. عائشه بیبي به دې باندې هغې کور راځي رضی الله عنها چې زه خوا کې ناستم ما نه اورېده او الله اورېده الله چې پړکی تیر کا موري عائشہ بیبی ولیا د لوی ولیا هغه ناوري مخامخ ناسا ولګه په هغه ناوري نو ته چې وای بابا رحمت بابا اوري چې هغه په دغه کې دی په بغداد کې دی یا په کراچۍ یا په سیوڼ کې دی هغه اوري ان الله سميع بصير یقین الله اوریدونکی اوریدونکی ذات الذين اکثر ظاهرون دا اوس خبره صفا کوي اکثر چې زیار کړي استاد نه خپل خودونه مهونه مهاتم نه دی دی میندې دی ان مهاتم الله ندی میندې دی مگر هغه خدي دي چې دی ته پیدا شوي دي چې دی یې پیدا کړي دي وانم یقینا دی چې دی لیکونه خامخا وایي منکر ناروا د وینا وزور درو درو وایي دواړه خدي دي خو یو مور ده یو صفت مور ده بل صفت ښه ده نو د یوې صفت یې بل له ویلې ډېر منکر ناروا یې ویلې او یو الله دی یو بابا دی د الله دې مشکل کوشا ته بابا ته ظالم بچې دا تاسو وي دا تاسو کړه تا خو ډېر ناروا ناروا تا ویلې ان خان وان الله لغفور غفور یقین الله غفور کوم کې معافي کوم کې بخون کې والذین ظاهرون داس ولا مساله بیان یم سم والذین ظاهرون من نسائم اقرا چې زیار کوي د خپل خودونه ثم يعودون لما قالوا بیا راګرځان چې وی هغه راګرځان چې ویلی وو نو سبا کوي خدا فی الله کوي نه نه فتحر قبط مؤمن قبل دا غا د نبی سلام هغه کلام چې منسوخ کیږي نو دا دول دی یو غلام د غلام د سټه مخکې دین چې لاس وړي خدا تما تمانه یو دا کیدو مخکې به یو غلام آزاد کی ذالکم دارنګ شی نصیحت کول چې تاسو په دې باندې الله پاج تاسو کوئی خبردار دی په ملم یج غلام خو نشه سبا کوي په ملم یج اچا چې نموند غلام په سیام سره شارین نوروجی دی دوه میاشتې متطابقین پی در پی منځ کې چوټي نه کوي چوټي بیا به سره دوه میاشتې کېږي مخکې چې لاس وړي ښځه اوس بل وکړه مکه چاره دغه نه شي کولی دوه میاشتې روجي نه بیا به څه کوي په ملله میاشت تاسو نه اچه چې تا طاقت نه لر د روجو نیولو بوډا وو یا ته نه شي نیولې نو فطعام ستینه مسکینان نو ډوډۍ ورکولې شپېتو مسکینان ته دوه ټیمه یو دیګ دی پوهې کوي دوه ټیمه په غریبانو خبره ختمه شوه نو دارنګ دی د هغې دا خبره وه نیګر دولیل بی بیان ستاسو هغه چې تاسو ظهار کوئ دا نمیندې ستاسو په خوري هغه مور نه شوه نو دارنګه دوه د بابا د مشکل کوشه دا تا دا تر غوسلزم دی نو دا په خوري دا تا غوسلزم نه شي جوړېدی خانه حاضر نه شي جوړېدی لکه څنګه چې هغه مور هغه ښځه ستا مور دی نو دا شان دا غیر الله ستا په خوري باندې الهه نه شي پوه شي دا هغه مثال وم درېم مثال وما جعل علیک وما جعل دیاکم ابناکم ندی ګرځولی الله نه مقرر کړی الله متبنا موبایل بیٹھے ساتھ ابنا کوم زامن ساتو ستا په خلی هغه نه شي کړی دا کته بابا تا غیر الله تا غرزم و یا مشکل شي حاضر نه دروې و دا کار هغه نه کیږي زار کوم قول کوم دا وینا ساو دا دخل یو تاسو اولا وای حق ادا لا لارخی سی لا توفیق ورسې لارته او دوهم رابلی دا متمناگان لیا بای ما پا نمونو دا پلان اید پلان کی زیا دان چه زمان زیا اید پلان کی زیا و اقصد انداللہ دا پلار پا نمبانی رابلل دا دیر انصاب تا پنیز اللہ او تا چه بابا تا چه دا دا اللہ نازر ظالم زیا دا سر بات کار دو و دا پلان کی نازر دا پلار نو یاد کوا دا پلان کی نازر والے دے دا اللہ نازر والے نده نازر زیتا ہوئی دا د علام بي د ذکر دا غ بابا دي بي د ذکر حدیث کرا دي چې اوسه خپل نسب بل چاته منسوب کې بدروا د لکه کمزور نسب دا الله کړ د پیسې ګناره یا جولا پیدا دي یا نه پیدا دي یا ترکا پیدا دي یا بل څه کمزور نه د پیسې دغه دي اګه تو خان کر پیدا یا نواب کر پیدا مولا سے کر پیدا دي یا میا کر پیدا دي دا کی څه کمال دي ها که سړی داتي چې خن نسب کې پیدا یې شکر د الله دی ادا کوي او کوم په غلط نسب کې پیدا یې هغه ته چل خیمه بیا د الله کتاب دې زده کړي هغه به ټول نه بر لاړ شي د الله کتاب زده کړي بیا نه انشاء الله د خانان نوابان د خپو کې کښېني انشاء الله خو په دې نه شرمېږي سور چې لوی لوی علما تېر شوي د امام غزالي دا جوله وو د کپړو په کار به کونو غزل وایي دغه دی تارونو مارو ته درېشلو ته وایي دارنګ امام دغه د ما وردی هغه خو به دغه جوړ ما ته م وایه بیا ایمان ارثی چې دا ته بیا وایم امام ماوردی رحمت الله علیه د به ارخه ګلاب جوړه هبه خرصول در امام خصاب سپله جګړنی هغه په دې باندې شرم چې مات خلک دغه وای موچی وای ای په دې باندې شرم غړي چې بل تلاس و نسما دارنګ امام جساس ډیر لوی عالم دی حنفی عالم دی انا غو دغه کار کو د چونی در امام د قدوری چې لیکله هغه بزن ته قدوری لیکله یا دغه کولال نو بعد خلک خپل نسب پټی نو دې لپاره خبردار نبی صاحب مې څوک چې نسب پټی نو په خپل مور باندې تهمت لګو په نیا باندې مطلب چې د مور سره چاته خان نکاح کړو یو واقعه یاد شو چې قرآن وی حضرت ابله دغه راغله مقدمه پنجاب کې دې سره تړلی ده ان یو خطر علی بوډای ایو سره دوان جنې ایو سره لکو نو دغه دا مسله دا چې دې ریسه چلده نو انو هغه مور وی هغه لک راخه وی جی دا زما تر لور ده او دې دغه تر ما دا ویلی وا او دا ما دې دا مور نه راکای انو هغه وی ولی نغمور وی ریس کا جواب میں تھی میں دی سی یہ جواب بدل در کم درلا اچھا دا دا دا دا ترل نہ دا دا دا میا سے بلور دا نغوا تے دا دی پلار دا ما پلار یو دا غلو کوئی دا ما پلار دی جن پلار یو سنگ دا دا میا سے بلور دا نو دا دی خدی جس کا جواب میں دی سی میں بھی دو بے جواب در کم اگر وہ توی جدا کم میا سے با من کر رہا عجت پیندی دا غب عجت پیدا شا نو ما سره غو ځکه دا د میاته د پاک نو وینځه پیدا شوې ده نو دا هم چې یو ځل نه سب بدلې مته دې ما قبول ته چې دا میاته زمانه اثر ملو شو په خپل نه نو ته مو ته یو روایت کړي به جهنم ته دی همیشه په نسب ولې شرمېږي دا استاد دې چې غلطي نشته الله پیدا کړي او ته ایماتو کته به خانه نه بس خپل کې به کېږي خو دې لګې مات خو کړه په دنیا کې ما په دین کې ما نو دې دم وی او دعو لیا بام رب علی غی په نومون پلاران چې پلان کی دی دا د پلار په مر بلل دا ډیر د انصاف په نزال لبا زما چې وسره جولای ودی کی جولا پلان کې نو جولا کی چل دی جولا خو نن څه وته خبره دا استاد ملک انګریزان دی او یوټیوب کړی دی جولا دغه ته د کپرو والا نو اخو د کپری کارخانو والا دی ادارن کولار چې هم کارخانه د لوخ کارخانه دی اوس نو او دې کنه زو پلان کې جوړ دښ څه ګناه ده یا پلان کې نه ای یا دښ نه ای خو دا د په انګلند کې په امریکا ټول نه زیات اوچت قسم چې نه ایتوب ده نو ټول نه اوچت پیسې ادای دی یو یو یو څو سوسو زر روپې اخلي اول ته ورته په اوچت سترګه باندې ګوري نو بهر اله دا خو دې سره تړلونه خبره ما وې چې دې ما مشر مې چې جولای مې نه ایم ته خپل ځان کې غیرت پیدا کړ او ته خان کې وای زه خان دغه کیسه کمال دی یا سید وای چې زه سید هم دی کیسه داس کمال دی یا په لوی کوي لوی خو په ناروا ده په نسب باندې لوی ده په خادیس کې راغلی دي چې او تړې خپل نسب بدلی نو بیا سم وخت ته کنځل وکا او یې کناتن مو سره ته استاد پلار دا استاد عمر غد میتیاو ځنه ولې یاد قسم حدیث سید مشکات شریف ګورن نو بهر حال او دوه له اباهم را بلې دی په نوم د پلاران د بیان چې پلان کیږي دا ډیر انصاف د پیغمبر الله په لم تعال الله مو کې چرته پلاران نه پیژني ول په لم تعال او اباهم ک نه پیژني پلاران نورونه سوا ایت مارو په دین کې او د ما دوسته و او دوسته په دې خدای ما چې د ما دوی ها او مشر سره یو تر بچي وای لکه ناجی دې خدای چې وای چې دا زما زوی دی بچي خو به نه جدا شه دې او زوی به نه جدا شه دې ولې سالم جناحونه اني چې پتا باندې ګنا پاغت کې چې خطا شوې تا پاګه یو کار به خطا باندې وکړه نه ګنا نه دې ابراهيم عليه السلام چې کلا سره و انا کس ولکه ما لیکن شته ګنا پاګه چې کس کړي پړو نو تاسو پاګه باندې دې موسی عليه السلام چې سره وجه اگر کی رہا تھا وہ چلو کہ تو موسیٰ علیہ السلام نے بہت بڑی مودودی کری بہت بڑا گناہ کیا تھا دارنگے بابا آدم چے تو گناہ کرے نہ قصدن خو اللہ پخپل فنسيا ولم نجد له عزما سورة طه قصص مستو پس څنګه د ګناګار وای او چې په قران نه پیګ نه غریب په پس پیګي او چې ځا سلیکري به څه بیا وای ولكن لیک چې ګنا پاکي چې قصدو کې ساسونو پاګي باندې او دی الله بخون کې مهربان النبي اولا بالمؤمنين داړو به خطاب ونه تا پیغمبر اسلام باب محبوبی دا مؤمنان ته خپل ځان په ځان باندې ځان باندې تهمت راواله کوي چې پړومبر پلار دغه حق او خیر ده خروج دلو وای دي کنه کوی چې بے غیرت وای دي کنه خو پیغمبر د پیغمبر سنت پر نه ګوره خان دا رنگ په خاده کې په خاده کې خلک وای جمعره خو له دا خو له په دې کې څنګه چې دنګ لوي دا پتی نه پت خادي وای دي خلک کنه تا ته پیغمبر خو غو ته پیغمبر داندې کړی و نو بس ته یو خادي یو غم زته هم تجربه کوي تاسو روبه غم یا روبه خادر وراله و پښتونات به کومه کستا کور در شروع نشته قران کنه ما په ګټولې بیا دا ما تجربه ذاتی غره چې کله ما چې زموږ لور چې ادا کړی دي روبه غم پر اغله هغه په کلک شو نه د پلار ته کړنی نه کته کړنی نه بدنامو ته کړنی دا غي په کور کې قران درسونه شروع کړي یعنی دا هغه په کور کې پیغمبر ورس پیدا شي دی نو مرتبه شي چرته النبی اولا بالمؤمنین ک زور بکې و نه بکېږي زمونږ یو ملګری و ان هغه پلار به قرآن ته نه پرېښوده دوه کیسې دي په دې کې د یو دی مونږ سره نږدې و خو نوم یې نه اخلم خوښ مې نه دی استاد نو هغه به پلار نه پرېښود درته نو هغوی ما ته پلار دغه وایي چې که لاړم به دا وکړم ما ته ما ګوره خبره ته کوم ته وته که د منې کړم بیا به ګوره خفه یې وی څه ولې نو ما ته پرې نور څه ورته مه وایه دنتی به ته هغه بیا راوباسي ته وته وایه که چېرې ما بندوي که نه وي په دو هغه رفته ګیره پرېښوه خبره دا وه ګیره پرېښوه یو ځل یې پرې وخوروله وړوکې هلک وله لومبه کچه غوندې ګیره نو بیا یوه ورځ نیمه راغه نهکړم چې بله راغلم چې ما ته وکړه ما نه به ډېر یارېده نو په جوړا شه ما ولې وی پلار لونه په زور ما ولې په تا خو زخم نشته زه ورته غوزه شم ما کم ځان به کول کنه ما مو خو به شلېدلی وه ما ته بیا بله کیسه هم دې کړل خو هغه په دې ده که نه ځایېږي خبره اوږدېږي ما نو ما ته یې مخ باندې خو دسه نشته ما خو ستاړه وو کنه وی اوتره ما یې پرېږده بیا دوه ورځې بیا راغلم وچ بیا په زور وښوم وی څه وکړم ما ورته چې دا مو ګوتې مړه دي که نه بیا به خفه یې ویستیل ما دغه پرې مړه دا پرې ده به هغه به خپل نتیجه راباسي چې مونږ باندې ډس کوي که تخري خودکوشي کوي څه چل کوي نو خیر هغه چې ده ورته وي نو داسې به ته وکړه چې ځان مړی که مونږ مړی وی که ګوتې ګیره لاړ د ګوتې ګیره به ګیره به هغه هوار کړه بیا به خفه یې ګوره نو بس هغه بچ شه بیا زنګ بل یو ملګری د هغه درور واده وه د صحابه نه راواده وه زنګ دې نه اجنه دغه په دې پاټو غاړ ته کور نه نرو یې وی او ترونو ترونو یو ګمو غار ته کوم او ته نه به کوی یو به کوې تاسو کوي وی ته تاسو کوي بیا ته پته ولګي ایو وته څه کوي دې یا پاره کې دنګ لوشو نشه هغه جنې را هغه ته بل درسونه کې نر په غاړه باندې ته پلی دی پوسر دی کور نه نو لوګو نه خلک خوشا کنه ما مړه زمو یو بل جنې ودلته هغه د کیسه د اسونو نه وکړي دا یو دوه درو درسونه کې د مکر کار هغه ما څه ستاسو ما کیسه ودی را ما یې را مې نه بس سمې نه خورلې یو بل جنې والا واده نه او خو بچی دی دوه درې اته نو څه ستیم دی هغه جنې دغه درو د کوې دن وا ان دی وته چې ګوره دنګ لوز نه منم ښه هغه زمړې پلار دی زوره ورونه وي دا مړې ته څه هغه وړه خو جنې وا هغه خلا دا 14-15 ساله وی دا مړې هغه وته ګوره بیا به خفه یې وی دا مته به څوک وي دا به وګورې چې دا څوک ومنه نو چې دی یې هغه دنګ ورکه نو هغه زهر وخوړه به چې زهر وخوړه بس هغه علت یې شوه هغه تېز زهر وو نو خلکو وویل چې پلان کوي مري نو چې دی لاړ په ټول هغه هر څه خراب طراب شو نه ډنګ لوی شو هر څه ته برباد شو خیر هغه ښه شوه خدای بچ کړم اوس خو واده شوی بچی دي نو بیا چې دی واده وه نو بیا هغې څه ګرېدل دغه شي ته دی ورته وګوره خبره ته کوم ښه تاسو ګرېږي خو دا پر ما دا زر پیدا کړي دي چې ټک په ټک به مر بیا هسپتال ته ما نه بیا هغه یې ونه کړه دی په کور کې هم درد شروع شه په دغه سیټي هوم کې اوس هم باید کور کې درد کړي یاد ساتي دا ګوره الله غیرتي ډېر زیاد ته د الله په دې غیرت کو الله په تا غیرت کوي او که نه سستي دې وکړه ستا په کور کې درد یې به ختمېږي یا به درد برکت به دې بیانېږي rumbe şeyler baykar göre. No, lakin nişte gupatar mı günah pa, kişi hata şeyler pa, pa hata ediyor ka, ay günah nişte Musa adam pa, kas kırı, ya adam baba pa, pa kas bana kırı, Allah vay, daha çok irada no a, an yeri yürütüm pa yere günah radi, varakin lakin işte günah pa ki. چتاسو کاسو کو پاگے کاسو کڑون ستا پاگے من زڑا دے اخلاص دے کم او دے اللہ بخون کے مہربان ان نبیو پیغمبر صاحب دا خبر پدی کول من گبیا دا تر ان نبیو پیغمبر صاحب محبوبی مومنان تو خپل دان پتا دے الزام ول جدا دا اللہ دے ادا بغیرت ہے پلار پلار بیتی وکرا تے پلار خبر ون منلا وای دی خیر تے پدان ارث راولا کوئی دے پیغمبر پسنا دا دا غران شی باسان وا دو اجو ما تو ما ابھی بیان تو نبی صاحب میں دے دوں ماتھے آن دی بعد خر کوئی نبی صاحب بی بیان دے کبھا آرامی دی یا جوان دے دے دے نبی صاحب جوان دی کی دل خدا تا یعنی دلات النصر نہیں ثابتا آخو بشارت النصر ثابت دی قیاس خود تک پا شہید بانے شہید تے جوان دے دی خود تو آج پیغمبر صاحب مجھد دے شہید دے شہید تے جوان دے پیغمبر جوان دے ٹھیک شو منگ مومانا نو چې هغه د شهید چې دغه دغه ژوند نن د نس ثابت د قران ده دا خسر ول نکاح کې دا خسر ول نکاح کې بھائی لکه جعفر رضی الله عنه ډیر لوی شهید د نبی صلی الله علیه وسلم تر دې کله جنگ غزوه موته کې هغه شهید شو دغه د خدای چې عدالت پوره شو انو اینو باندې شو اسماء ابن امیس رضی الله عنه انو هغې سره ابوبکر صدیق د عدت نه بعد نکاح نو خو که شهید که ژوندی و په ژوندي دنیا ژوندي سړی ښه سره نکاح کېږي بایي هغه د هغه د ژوند دی نو دغه نه چې کوم د شهیدانو ژوند هغه دا د پیغمبر صاحب ژوند هم دغه دا قیاس کوي په دې باندې بیا بل بیا قیاس نه اوړي بل پر مولوي صاحب وضوا جمعاتم نو دا بعضې خلکو لیکلي چې نبی صاحب بیبیانو سره ځکه نکاح ارام دی چې نبی صاحب ژوندی دی نو شهید خوب جو ده دغه هغه سره ولې کې هغه باندې پتو کا کم بختا ول او ګور د نس په مقابل کې غیاس په کې دغه کوفر ده ها نس موجود مخامخ چې بیا نه دي مین دي نو مرته نه کان کی کنه ول ارحام از خواندان د خپل ولې باندې دی نږدې لري باسه په کتاب د الله کې په میراث کې میراث باغ اخلي کوم مؤمنان یې مؤمنان نه مراد دي کې مهاجر دي انصار دي مهاجرین مراد مکی والا کده مدینه والا دی نه یو کده مهاجر نه الا ان تبل مگر چر کوئی تا تو خپل دوستان سره نه کی لکه دوزیر په خوا دا طریقه چې سره برو دوست جوړو جوړ بک نو دا غ دوست بده په میراث کې شپږ مې ساوچ دې مړ شو نو هغه ختم کړ الله په دې دا کوي دا غنیشته ها کته ولا سمیرا دوست دې او سو ورا زغه ور که سو ته وصیت وصیت ولکه په خپل درې مې تک دوست مې دا پلان کې کور ما غلا ورکه هغه با غلا ور زمانه بعد په خپل ژوند ور رهيبه کول هغه ډیر خچ په خپل ژوند ور ورکه او کنه وصیت ولکه په درې مې هم ټیک ده خو میراث کی صدر نه ده واو کان دار کے پھر کتاب ماتورا دیدہ خبر پہ قرآن کی لکھا یا پل محفوظ کی لکھ دہ وید اخذ نامی من نبی وید اخذ نامی نبی میثاقم یاد کا چاہتا مگر پھر عمرانہ وعدد آگئی پس اب آنے چاہتا اللہ کتاب بیانی رد شر بکوی بیان توحید بکوی امن کا تانا ما نا پیغمبر تب گرے تب بیان کے اب پیغمبر سے اڑن بے والے کھا دکھا پیغمبر صاحب نے بے بیان کرے خو رست پکارو خو چونکہ دا امام الانبیاء دے نو از دا مشر تر قیامت اندے دکھا مکی کم او یاد کچھ حضر اللہ دا پیغمبران وادا دا اتا ناما ومن نوح السلام نم از ابراہیم السلام نم از موسیٰ السلام نم عیسیٰ السلام نم دا از پینزی یاد کن دکھا دی دا دکھا چو امت دا دا اوچت دغه کنه یعنی بند مرک نور راغ دی هغه پرې خوده ده لکه اول نوح علیه السلام دی د نوح علیه السلام نه تر ابراهیم علیه السلام پورې دا یو سټیج دی بیا دویم د ابراهیم السلام تر موسی السلام بیا دویم دی په دې کې مسکه پهکې پرېښوده اد موسی اسلام تر عیسی اسلام دریم شو اد عیسی اسلام تر نبی اسلام پور څلورم شو اد نبی اسلام تر قیامت پور دا پنځه سټیج دي دا یار ته ټول په دای باندې رمضان دی نن دا د ټول نو چت پیغمبران دي واخذنا غسو منګه د میثاقن غلیزا وعده مضبوطه په بیان د الله د کتاب پر د شرک بیان ته لیسال سارک وعده غسو الله دینا د بار چې تپوس بکې الله د رښتونه د بیان د رښتیا و دی چې رښتینی یو تا بیان کړو کنه پیغمبر نه واخلي وای اچھا چې دا کتاب بیان کړی دی امتیان نه وای چې رښتینی تا د رښتیا او کتاب بیان کړی کنه مولوی صاحب ته بس وای په صورت کې اعراب کا لام د تاکید راوړي لیس علی الصادقین او په صورت اعراب کې شپږم آیات کې فلنس علن الذین ارسل الیهم ولنس علن المرسلین خامخا تپوس بکو چې هغه خلکو چې پیغمبرانو ته لیږلی شو چې تا ټول نه منلی ا تپوس بکو لیږلی شو نه چې تا بیان کړو چا منلو چا نه تا تپوس بکې مولوی صاحب تا نه ما که تا قرآن نه بیان کړ ته به څه کوې بیا دې لپاره دا وعده الله اخیستې وه دې لپاره تپوس بکې الله د رښتینو نه رښتینی چارج د الله کتاب بیانوي د بیان د رښتیا دی ا زیار کړی الله د پاره د منکرونو صدا درناکه یو الذین آمنو ایمان والوں اذکر نعمت اللہ دا دویم خطاب مومنان تا یاد کئی نعمت دا اللہ چی کڑے پتا سبانی جات کن جنو کلچرال تا صلح کریں دا کافرانو پارتل نارم راولی گرمک پدی بان ریحن بعد اللہ کرن پر خود تاسنی دیا گیلا وقان اللہ بما تامرن بصیرا او دی اللہ پامل تاسی کوئی لیدون کریں کافران را له نبی اسلام سلام کړه صحابه سره چې څوک نو چا وی دا وکړو چا وی دا به کو دا بیا خو ډېر شی دي نو هغه دا کې سلمان فضل د ایران ناسو هغه راته زمون خدا طریقه د ایرانو ادا د ډېر لوی سړي زی و ډېر لوی سردار دی د اویا کال په کوپر کې تیر کړو هلته په ایران کې نو هغه راته کې په ده باندې ده مجوس اصل نه و هلته په ایران کې چېرته کې څوک یهودي عالم و اندې هغه سره کښېنه د هغه نه عقیده زده کړه موحد شه هغه نه تورات زده کړه هغه چې کله مړېده نو ده ورته چې زه مړ شي نو څه وکړم هغه ورته بس داسې کار دی چې عیسی علیه السلام را روان دی نو ته هغه سره شه ابه راشي سموده به د هغه په مذهب باندې شه نو په هغې باندې سموده تېره کړه بیا دغه یو عالم وکته د عیسایانو بیا غله ورشه وی خو وته نو چې هغه مړې هغه ته یو څه وکړو نو هغه ته بل چا په ځمه وسه اوس وی لاړ شي یثرب ته لاړ شه مدینې ته د دې نوم یثرب و هلته خیر پیغمبر راتلو زمانه نږدې یا به راغلی یا به راشي هغه سره شه دی چې هلته را روان شه نو په لاره باندې دغه ونیسه ډاکوانو خرڅې کړه د مدینې یو بدماش هغه واغسه نو هلته مدینه کې ورته کې نو چې یو ته پته ولې چې دا یو سړی پیدا شو هغه دا خبرې کوي خو د هغه ده ورته ویل استاد ته چې د هغه نه خبرې چې زه ورشم زه به څنګه پېژنم نو هغه ورته وی عالم ورته وی د عیسایانو عالم یا نه خبر دی چې دی به صدقې نه اخلي خیراتونه او تحفې به اخلي مولا ته به ورته به صدقې اخلي دا زکاتونه کم بخته تی دای دا که والیم دی دیر خطاره دا ما مخی نو خواه و او دیر خشوه ده تاریخ بسده تاریخ جمیله اگر دی مخی را که ما بی مدرسه جوڑه کنا خیلی ما پی قرآن بیانو یا ایپه دو یرسه خود قرآن بیانو بکی انی ما دی چا زکات را ما وانه خطا ای ما چی دا قرآن والا دی نو دی بانجو دکات دا گنده پیسی دی یا تا پا دی بانیو خورا ما دا خنه شو کنه به ما دای له وړو کنه کاروبار د کپړې شروع کړ هغه وای چې دور کاروبار ډیر زیات شي چې هغه ما اوس پای باندې په بلا مدرسې ما شروع کړې انو هغه په دې پوه ده نو هغه اگر علی ماته چې هغه صدقات نه اخلي او تخپه به اخلي دته چې پته اند یو غونچه دغه او شو کوله وای هغه ته په یو شو کوله د باغ نه انو هغه نبی اسلام وروته سلام مولا مو شته مختوی داسي دا جي صدقه ده وي خدا نه خرمه وي دي نور له ورکه هغه یو خړه ورکه ته پوښه بل چې بیا رم بیا ولا غونچه وړه غونچه ک د کجورو وي داسي وي دا تخپل وي خان نو خپل مو خړه نو بس هغه دا کی ایمان را نو هغه بیا چې دا واقع کېده نو هغه هم ناست په دې شورا کې، نو هغه وایي چې په ایران کې به موږ انبرشان راله سخته، نو مونږ د خپل کلي نه چاپېره مونږ کنج دغه خاندک کنستی دا دوره خندک چې څوک ټوپ نه شو استیم ټوپ نه شو لکه کوشي چې بیا د بی په وړاندې نه راختم نه شي. نو چونکه د مدینه درې طرفو د غرونو هغه ته خو ضرورت نو یو طرف کولاوه، دغه یو طرف ته بیا نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې لکه دې خندک وکنه. نو نبی صلی الله علیه وسلم بیا یو کس ده دا نسو علاقور کړه لس ګزه یا پنځه ګزه هر څو چو او لسو کسان له دا سلمان فارسی ده او یو کال وخا او د دور تیس کار کو چې دریو سرو کسان نه زیات کار کوي هر چا وی چې د مونږ سره شي هر چا چې د مونږ سره شي. انو خیر یو ځای کې د دې په کوم ځای وو د دې کنسو اګه ګټه راوته ګټه ګټه یټټ نه نه ما د پیډیر دور کو نه ماته د دې اړه نوی سلام پسې نوی سلام راغې. نو هغه هغه چې کوم اوس دغه یا سټکو یا غپل کو ورسې یا ګرودو هغه چې ونیسه داسې ما دا خبره کړې وم مخکې په کوم صورت کې مې کړې لکه هغه سور انعام کې و وتم کد ایک سو چور ایک سو چور ایک سو سولہ وتم عادلہ دا وی رخلات کوم شولت یو لک تیمات شو پورا ماته بیا شروع غته وتم کد رب خطت کوم عادلہ لا مبدل کلمات په دوی دغه وګدکړه بیا رخلان لک زیات مات شا ګټه په درېم دلی پورا وی وتم کد رب خطت کوم عادلہ لا مبدل کلمات او سم عالم شرخلات غره دغه ریزه ریزه لار شو. هغه یو صحابي یا ډېر وایي چې حضرت مونږ خو سولي ده وي څه دوی وایي مونږ ایران ولیده د ایران محلونه او د روم محله د روم محلات مو کړه حضرت یې تاسو بیا وایي دا اشاره مونږ ته چې دغه وته در کوم منافقان چې اورېده وګوره وایي د مکې دغه لږ نه پوج نه ریږي او سوپر پاور دا مونږ وایي دا دا پکې دا کوم لا پکې دغه دي شیخ چیلي کې خې خندا شروع کړې. نو خیر دا واقع د دې وه نو د دې پکې نه د وی چې خندک وو کندې دې واقع ته د خندک هم وای او حزاب او حزاب وای ډر وتا کفارو ډر راځي ماشي د مکه د خوښه بدماشان په مدینه باندې امر کړو نو غزو حزاب وته وای دا د پنځم کال غالبا دغه د او د پنځم کال تقریبا دا واقع د غزو حزاب راغلی دا بیان کوي وسه خام یو الذین آمنوا کرلا ایمان والا یاد کئی نعمت دا اللہ چکڑے پتا زبانے چی قرآن را لکھلے ایمان دا نصیب کردے پیغمبر را لکھلے او دارنگا نعمت دا چی اجاعت کم کلچے رال تاسا لکھ کرلے کو پارو پارسلنا علم راو لکم فائی بانے تیلے تیز بعد اللہ کرد پر سو تابنری دیا گئی نو سال نو آئی چرا دا خاندکو تو خندق نه خو نه اس ټوپر نه کو دی شو بیا راخه بلکې بعد به بهادران به کرا کو شو چې بار بار اره یو بار بار ته یو لاړ رو یا پر میدان ته شه ټول به نه پړ یو کس به تاسو مخ ته شه ان وته به ختم کو ډیر خطرناک خطرناک جنگونه پای کی شو یو کس غالبا څه خطرناک شو هغه در بچا جنگ نشو کول اگر هو ته ان هغه ته نه مخ ته نه هغه خندې دا ته شه رخصه پر شه ته شي هغه دور دور شو دوته خیر دوی ته څوک دوته دا علي دې مغه ته ګور ادمه یارو ادا څوک کنه واپس ته ته ما اوس به دل دل به کومه او بیا به هغه زما مړه روشه. نو خیر په جوړ ورغه به هغه شي وو هغه ارل دې نو هغه سره جنگ داتې کوچی مخامخ جنگ نو هغه دې خو تیر وړو کو خپل دې خپل به کې دا هغه ستړه کو چې ستړه کو دغه دا کې وو جوړ اخلاص دغه پکې مړ ډېر لوک خطرناک شی و دغه ادا نور پکې شو خلک مخامخ جګړه نه کله بل لس پنځل را بار نه ته بل لس پنځل را بار شو خو څه چل پنځه سره دا تکلیفونه ډېر زیات وو. نبی اسلام پکې مونږه هم کدا چې دماس پکې ما دیگر نه بیا په جمع باندې ولا جمع په سره ته هم دین خلک دا کوي په جمع باندې وکړه. نبی اسلام خیر بخیری مې خدا به دې کورونه د اور نه ډکه ا دې ډونه د اور نه ډکه چې څنګه مونږه کدا کو خیرم جایز خیر هغه بیا پیسیلا لارا اوسا ارسه ولتاس نه اسو او تخته لغی دا دغه بیان کین تا ته وجه ګوره ا نه چې امریکین ته مو کې دا کوم ونی سو با 71 ګ امریکای بیر روان چټه بهری بیر روان ار روان ار روان موږ په بیګ روان به بیر روان بیر روان ایران خو تا بیر روان سعودیا خو تا ا دې کې اعلان یې هند دغه جدا شه بیر روان درته دا او بنگال جدا شه زمو بادران ډیر تل تور کړو خو وسو کینو دا د خدای کار چې پته ور نه کړه. نو بیړه راونده رته ده. نو که دغه دا مونږ بیړی پته منه وی که نه شا چې الله ته امداد کړی خلا چې پرې ده دې نه مخکې پین سړ کې او دلته یو لوی باس شو. تا ته باغه کې نه نو دا یو څو بوډاګان به وو پین سړ کې چې کله پتخه نو مړه ولم چې سیم وو خدای وی چې بابا وو په لاور کې دغه وو مټې وول سید علی اجمیری بهر راوته مټې والې چې بم راغه باندې سا وا پر به غورو او په کراچۍ کې د سیند په غاړه کوم بابا دی عبدالله شاه بابا راوته مټې وولې چې بم راغه پر به غورو او پلانګي دا پلانکې بابا وړنګلې بابا نو خلک باباګان په تمه مو دي کړي باباګان درای چې څه به وکړي. نو باباګان راغله امریکا هم راغله او پاکستان دوه ټوکرې شه. دا ډېر لوی سازش په دې ملک پاره نور نو کیسې دې خبره ده چې نشه اسوسیاسیونې خبرې دي. نو مطلب دا دی په دې کې تا دا وایي چې ته به پلانکي بابا په تمه نه د امریکې په تمه وایي الله نه په تمه کې ښه. دا خطاب به مومنان ته اس جاؤ کوم دغه بیان اوس کوي دا څنګه حالات څنګه اس جاؤ کوم کله رال تا ته کاپیران د پاتس تا نه برتر نه ادلان طرف تا نه چاپیران یعنی وزغت الابصار کلچ هبت زده شو سترګې او بلات القلوب اورس لړونه الخناجر مرکان تا وړو خبر نور خو دې کې اشاره دی تا یو خوف خوف کې اړه کته ور دیږي ښا او په دې غم کې چې په بر را دي نو سره غم وو خوب نه وو خوب پیغمبر صحابه نه یاري خو غم وو سره چې زمونږ نبی اسلام وفات شي یا زنګ بېزدي د ښځو شي دغه هغې ته اشاره کوي وتظنونه ګمانونه کول تا په الله باندې ګمانه دا ګمان چې الله زنګ باندې دوکې وکړ نه دا یو خطره وه. نو هنالکه په دا وخت کې ابتلي المؤمنونه امتحان وکړه چې په ایمان والا باندې یو جړ کړه چې په جړ کولو سختو سره او د منافقان باس وګوره یاد کا کل چی با منافقان او کسان یعنی هغه داوا د تفسیر دین یعنی هغه کسان چې پړوندای کې مرادو د منافقت یاد یاري ما هغه به ما ودان الله ودان نکړم سره الله پیغمبر مگر دوی دوکه کړو خدا دوکه کړو پیغمبر کم نشي امداد راغې وات قال تو پتون یاد کا کل چی با او ډالې دی منافقان او مدینی والو لا مقام لكم نشه ټینګل تا د په اسلام باندې وا پشي پل دور دی دا پاشی دا دله سره چې سره نو بیا بدل ملګری خراب دی او جن دله سره ځان لري کو د وخت نه چې ملګری له خراب نه کی وات قال تو فهمینو خو استادونو فریقو منو اجد به غوړ وخت یو ډل دی منافقان نبی اسلام نه اول به چې نه بوته نه غوړه یقین قرآن د موږ پر دی حضرت د موږ پر دنا غوړ دی د نا خلق مات کوړ ته بل چې ورته ما نه چې کوړ ته سره راځي دا غوړ موږ ټول یری دل چې مړ مې نه کی نو ما کور ته به یوې دام د بهانه وه او دویمې دا ده کوله چېرکه کاپیران را ووته نو زه خو به کور کوې ما د چې جدي خو کور کوې ما نو ما به مړ نه کي منافق همیشه د پر ځان د پاره سوچ کوي د ملګرو سوچ نه کوي ملګري ته بچ خو چې دی بچي دله او نر سړی چې دی وایي ملګری مې د بچ شي د مړ شم شل به شي صحابه وکړي صحابه داسې خو دا بغیرته به دا وي او اجازت به غوښته تا نه یو ډلې دی منافقانه یاد غوښته یو ډلې د منافقان د پیغمبر سره نه ویل به یقین قرآن زموږ د پاره دی د پرده نه عقل عزت نه عقب عزت نه شو لږ کور ته ځمه وما بغوره هغه نه دي دا قرآن د پاره دی دروغې وي یریدونه اراده نه کوله مګر تیښتې چېر کاپیرانه مړ نه کړي یا دا که د کوره مدږ راشي زه ورته زه خو د کور نه اتې ما ته څه وایه ولو دخل العالم او دا ولا بل بیماني او که داخل شیوه دی دا کافرن په دی باندې د چاپیر دینه بیا ته پوس کړ دینه ال پیر نه د چې ته مشرک کمو هی دین ته مشرک نه لا تا لا تا خامخ راغلی بودی ته او جی مشرک ما جی او وخت به نه تر په کلمه شرک باندې مگر لګ دا د خلی نه بہت یو او جی بالکل جی نو مشرک ما جی نو مشرک ما جی دا نه دا سره ته ځان تر په دې د وخت تر کو خرات په کو چې تختین دا بل ملګری خک اب دور کین نرم مثلا مکو ورغه قانو عاد الله په خدا اکثر وده چې وعده کړو الله سره په خوا چې نه بړي شو وعده سکه چې لا اله الا الله ویلو و دې کې وعده وشه بشا نه نوم کنه الله وعده غسنه یو لدینا امن دې دې لقیتم دې کفر زحم فلا تولوا الادبار تر دې ان پار کې نو تر شي آیت نمبر 15 کې هم وکانا عاد الله مسولا دا وعده الله ته پوس کې دوم کې قل لهم فاكم الفرار و ارغز بعد بر در كتاب التيختا قد تخت كتاب المرنا نشي تخت ياد قتلنا و اذن افداو خشتا پا خيال بانه پایدو و نخلی پندر مگر لگ پا خبر خيال تبا چه دا مخوق را دغستا خيال لگوره قل من دلذي و سوگ دا کشی بج بگتا دالانا که رادو که اللہ پتا بانه ده نقصان رسولو یا رادو که پتا بانه میرا بانتیا سوگ بری بچ کی نا سوگ بدر کی نا ولی بن امید منافقان زان لبیدال لانا ولی سوگ دوسا نیم دادین پتا کسا پودی اللہ المواقینا پرستو کی دون مواقع دا آقنا دی روسی مانا لازمیم دا او متعدیم دا خپلم روسی کی گبر روسو کئیم پتا کسرا پودی اللہ پیجن اللہ روسی کون کی دون کی جہان روسی کون کی نور اللہ ساسونا والقائنا وین کی خپلونو تا حلوم اولی یا راشی مونتا جا مو کوئی راشی دان ممرو ولی اتونا لن باسا انر دی جنگ تا مگر لگونی باسا صرف شو شاکی نور تختیم اشیختان علیکم دیر بخیلان دیستا پا پایدو مانے قطع تا پایدار تا دیر خفا کیگی پایدار جار خوپا پس کچی راشی یارا نوین بدا منافقان چی گوری بتا تا تا دورو چور دی بستر گئی تا دور آنو ستر گئی چور دی بستر گئی دی کلی کدوران اللہ دی پچانو چور دی دستر گو دا آقا کسا چی بیوشی راگ دی پاکوان دا مارگا تا بدای تا جگور دی بستر گئی چور دی تا بای باز با مری درنگ لمری درنگ لمری باسا نفیدا دار خواب کر چی لارشی یارانی دشمن ختم شی مثلا قوگم بیرسن خدادینا مخامقی و تا سا پا جبو تیرو تیرو بانده چار تو سو شوه ازا نو پاسو دام بیاد این دوان پالوانی اما ازا دقا تا ما کاری ستا یلک اگا دقا کاری ستا برار کنن دما خیالون کرا خواه بایو شاپیدو نا خمشو شاپیدو لکده شاپیدو خاتو میٹو کن وی لکده اگا خسام خسان اگر دی کاری ستا برار دن کشتا او دن پاتی بیا غی نوان نرا مارا کشاخر دن دا کدا تا خدا خیر ده مستاو تا ګرم هم زول ده کنه تو تا څنګه وای نو د دوانو په لوان کې سم ورل شیخ القرآن وی په دې هری پور کې وی دغه زرګرانو ان بر علی دغه غرون ده لا کو نه په دې باندې اخر میاش کې یو ځل یا دوه میاش کې یو ځل ډیر تنگ کړو غریبانو نو یو ځل سلا کړ جرګې کولا چیرې مونږ له مونږ څوک چاوي وی دا سی اکسا کسان باو ساتو اوی دی که جی گوری دی شورا که دی گوری او شیر اروان دی دی ورن دیاد پلن او لوی دنگ شیر دی نو دی ویشه که دا سره مستد دا خورده مونگ تاری دی پاروان خاری دا توپک مکفک خونه دی لرگو دا جنگونه و دی چارو مارو نو باگه چارو خواهش دی تین شوا خود دی دن دور پلن اکی و چار تر کم پرتلن انا غا تیوی ایتسل دا اوی مزدوره دا ای مونگ سرنه که مزدوری ای ورنو که ویستا سه کاره ای په موږ د څو سر جنگ کولای شو 30 کتان راغو دوه شم په دې باندې د 15 کتان راغو دوه دی خدا خدا ختم کار دی د یو کار دی باندې په 15 نه سره باندې په مخه کې ان موږ سره نو کړنه کې ویسر او دا داش موږ دا کار ازینو بیا بالکل خو زما دا شر د مار دور تن خارا کوي بالکل درکوم امر درو یو ګډه لا دی وی دوه بار لا و خیر ګډانو د شروع شو خري انور پلان شه دی کو زړه دی چی گوری اوی که ڈاکوان روان جورده پا دستا یو لٹو یو تیس پین تیس سیر یو لٹو جورگو آقا با سر را سن پروتو او تا ده نا تا پا کورسا که چی اوی کتن جورده ده اوده شد آده اوده که او تا اوی کتن اوی پروان جی اوٹا اوٹا اوٹا ڈاکا یو چو او تا مچ پایو سرگا چو دیکھا گیا تا برابر کنی پا دی بی کیا ہو یا سشوه ویلا غتا زنه می خورم وی جی مونږ اجو غصه چې پات غلط وجات کو اچ بار خور چې به د زرګان شروع مې نه کړی شي شو ار اخلاته دې دې چې مو نو چې څو غره خو یو نو مو ته باکو دې پری به راتا ا شي شي مو شي ورته دړه دړه دړه کړې وی تا ته پاسو نو نو دا مو دین دوانو پروان دې قران وای پیدا جال خوب کړی را لاشي بیا مقامي په زیرو سر جبه باندې چې سوجو ما زبا وی خړم کنه نو مړه ما ته سوال جواب کړم کنه نو شیخ ته مال قیدر منافق ده حال ته سور په شرمونی شرمونه منافق اته په داوسی دغه کې منافق زیاد یا مقامق بر صفاتونه کوي ده کړي ا دروغ وای د منافق صفاتونه ته د دل کنه په تور توبه کې نو د کثر داوله ته بیان یی ده تر نظام ساتي دغه ځان د دې په توبه کې خراب سره بد کې اولایک علم مال ته ویل چې د دل بیانې چې یو خطر پیژن دویم دا که تاکه خدای مکه او صفاتی د منافقه چې ځان نه لري کې ګوره د ګنده صفاتونه مومن سره خنخ کاری نو قران باندې جو درې په نشي نغه به دا ټکر به خامخا خو به نو قران ته سل سټ کوي دا ته خایي دو څوک دی دشمن څوک دی په دا زبر خوب کتی لار شي یاره دشمن ختم شي مسلقو مخامقي و تاسو په جبو تیرو تیرو باندې څه شو ما ته پرې اشیخ دا خیر دیر بخیلان دی پا باید استاد باندی پا مال خیر پا مان دا مال دیر دا مال شوکیانی با ایمانا اولای کد آخر لم این دا ایمان نی راوی لڑنا پا بات اللہ مالا ما نبر باکر اللہ دی آمال حجونا روجی ارسلا چی پڑی آوا پڑا پا خلا بلا وکاندار که اللہ یسیرا دی دا کارپال دا یسیرا ولی وی چی تو جا لا الہ اللہ وی سر دی لا الہ اللہ بی جن دانم تا بودا ما لکه سور نساء که ادری زواجر مومنان تکره نو په اخر کې بیا دا وی وکړ نظر کړ الله یسیرا البته چې سره د ایمان سره د مفتیتو و سره د شیخ الهدی صاحب جنت ته بوځي چې حقوق دی ادا نه کړ خلکو یختبون الاحزاب یختبون د کفایل د منافقان ګومان کوي منافقان چې الاحزاب د دې نه تلی وې پټ دي چر دی بیا هغه به چې تلی به چر چر ته پټ نه بیا هم لکه یره به غسې و یا تیر احضابو که چراشی ڈالی بیا یوا دو خوخی با دیلو اونم کاش چه دی بادونا بادونا لر اسے دیلی پھر آرائی پا باندو که یت ارونا انبائی کما چه تا پوزن کل سادو خبرو چه سنگ چلی مدینہ که سنگ چه اوی کٹر که بایلا او سم دلدہ که جدا جنگ شروع جی نا دی بیادا نیٹ تکی نی چه حملہ اکڑا چه سپا کی مرشو چه چلو شا دی بنا میدان تا منافقا ادا دبر څنګه څلو شه څنګه څلو شه ولو کانو کچری ودا منافقه پدې کې پیګو پتا اوس کې نه جنگ مې نو کړم غر لګ مگر لګون څه شو شابې داری کړو اوس درېما خطاب اومته دویم نه کنه نه درېم لا کار کړه لګو بي رسول الله پس کښته ساده پر رسول الله کې اوس اتو هتنه ترګه به تر ژوند تیرو که کول جوان تر رواړي نه نبی سم تر کیو ګوره چې غم کې سوي خاده کې سوي عبادت او کې سو پاک جوان شروع کا دین یو تر دین انسان دې خوشاله به برکت به پاره سکے او که په دین خلاف دی وک نو کنه پوي دوه بیا تاسو ته کنه شنو کې کو پوي دې څنګه ملګر چې اوس په خاده کې رنګ رجو غبیا هغه میا کې کني دوه میا باندې خام وختلا کېږي خدا نو وی ګوره تاسو ا چې نه خبردار او موږ مخ کې کړی چې نه پوي دو لقد كان لكم يكن تستاو پر رسول الله کې ترکه کول د جوان تیرولو کول جوان کوارې د مې سم ترکه تیرکا په غم کې خاده کې معاملو کې خو چاله ده لمن اچار کان رسول الله تی وی چې کله سات په الله په اکر سات په الله په رسول الله باندې او قرآن په دوه ذکر کې دوه په قیاس کې آیات الله ډېر بیان د الله د کتاب کې ولما را المؤمنون ارګه چولې المؤمنانو ډلې نو وی دی هادا ما دان الله دغه وخت چې وعده کړو موږ سره الله چې داسې به کی تقریبا راځي او وعده کړو موږ سره پیغمبر د الله رښتیا وی الله پیغمبر د الله اذیات نه غین ښکارن کړی لا دی ډالو مگر اثر دی ایمان و تثمینه غلطی خدای له همیشه همیشه ایمانی اثر ښکار شو بالکل بجن کو مومن المؤمنه بعد مومنان رجال سړي سره کوم څه رښتیا کړ هغه چې وعده کړو د الله څخه پاغي باندې لا اله الا الله ویلو هغه پورا کړ دا الله کتاب بیانې یا جهاد را جهاد کوي فمنو په بعد نه اوس قضا نه وو چې پوره کړنې ته خپل مړ شو په هغه واده ما ته نکړه اباز دینه اوس دې چې انتظار کې مړ نه ژوندې دې الله کتاب بیانې و ما بدل تبديل بدل نه کړی او وعده د الله په بدلو سره اوسم کړ کولار دي ته پیړه شیخ چوپات شه الله دې وبخي نو بعد خلق وسو د دې پاک د دې اسوبي اوساد مولیان د مولیان او مثال دې دا شارټ کټ ګوري شارټ کټ لکه یو سره ما دل مونږ د دیرش کار کنه او دادا چې تیار د دې بل هغه ځدن د هداي په واخلو د دې کوشش دی یا مالدار سره به ته بچره او مدرسه جوړول غواړي امریکا ته دغه جوړتو څه شي قیله جوړو دا ونه چې یاره مهنت وکړ نه یو یو دوه دوه جوړ کړ دغه کسان بیا مدرسې ته هم جوړ کړي نو دوی په دې شارټ کټ کې همیشه شارټ کټ استعمالوي انا خو د هغه مدرسه چې هغه ډېره ښه چلېده نو بعد موریانو یک مدرسین هغه یې چونکې د شیخ د پینډای زامن چې هغه ښه خلک ډېر زیات و خو سادهګان هغې نه پوهېده په چارونو باندې نو شیخ ته چا وایي چې دا پلان کوي پلان کوي شیخ لاړ دالان کړ شیخ خرڅ کړي هغه سره روان هم پاتې شو د پینډای چې هغه لږ بعضې کارونه داسې چې هغه ټیک نو جدغه سره جوړ تھا د جمعیت والو سره نو خیر شیخ چې لاړ ده نو هلته تقریر شروع کړه دا یاتې وایي یا خلکه منګه دم استادو مولانا حسین رحمت الله ادرس یې ای تر موږ پلان کو پلان کو پلان کو څومره پلان کو دا ټول یاد خپل ملګري موږ دا وعده کړې الله کتاب بیانو پرېږدو مینا نو پای کې بعد یې پات شو لکه هغه شمس الدین مولوی صاحب قاضی شمس الدین وفات شو او محمد امیر غالبان وفات شو د بن دیاوری پلار او غلام الله خان صاحب ویده خو پات شو او بعد یې انتظار کوي د مرګ لکه موږ ملګري پلان کوي پلان کوي ژوندی لکه عنایت الله شاه بخاري هم او دوی بدل نه کړه هغه وعده د الله بدلول باندې دوی دا مدرسه چې دا تاسو ته پته دی ولې یا پته وی وي چې دا مدرسه ما ده ښه دا چې کله پاکستان جوړ شو دوی دا مندر وو ده به دغه وړوکی جومات وایي که به ده درد تدریس کو غلام الله خان صاحب نما ځوی چې ګور دا د دین کار د هندوانو د فقه مطلب دا څنګه د فقه چې کوم ځای کې دین کار وشي قضا کې دنیا کار به اې کوه دکان مکان یا کور بنی نه به جوړیږي نو دا ته دا قبضه کوي ماته زیاریږه ما حکومت نه یې ماته زیاریږه ما چې زه تکل تورشه یې زړه نه په خبرو نه ما دا تر پښتانه بوته ته یو څو ا د کینا ته په ما در شروع کا یې راپور دا غره پولیس را چې ته ریسی لراشه زړه ما څه وله وی تا ځای قبضه کړه ما چې دا ما قبضه کړه نه دا د دین ځای او د هندوانو د فقه مطلب دا ته پوز راولې مولا مال کوم راولې د فقه مطلب دا چې کوم ځای کې دین کار کوي که هندوی یا انګریزانو ځای که د سکان ځای هغه کې به کور نه جوړیږي نو چونکې دا ما قبضه کړه دا د اوتو مدرسه هغه کوم دا مدرسه مندر ده دا هغه سره سره پیزو سره دکانونه ډېر زیات مالدار دغه د مدرسه دغه انا غشيخ اريويت اري كايل كايلارا نمشيخ ويج ما شبق من هذا المدرسه بيو تشلو نورا ويج بيارا ما غتش دراسه وا ويدا ما غتا وركدي وا او دا غد مر نما داوس ما دا بيا ويدا د د بچو ته ما بخري دا از یو خبر کوم پلان بعد خري چي دي تستر خري کړي دي او کجره او سره سترګي ته خري نه بات سترګي با سما ادا خبره اقل تو کړه راغ داس بادر سره شيخ القران رحمت الله عليه اغي دغه مدرسه قابو کړه ادا ته وته ویلو بعد مومنان سړی دي چې رښتیا کړه هغه چې وعده کړو الله تعالی په هغه باندې نو بعد یې نه ته چې پوره که خپل نه ټا یعنی مړ شه خو بعد یې بدل نه کړه اباد یې چې انتظار کوي ژوند دي او بدل نه کړه کمړو ما دي ژوندو ما وعده خپل تدبیر په بدلو تر دا بعد دا الله پاک دا پوره کوي وعده ست د پاره لیدي الله دې په بدلو ورګي الله رښتوم ته په بیان د رښتیا ولا دی او صدار کې مخکې تیر شو که نه صدق دلته رجال صدقو وي هلته به وي لیسأل الصادقین عن صدقهم آیت نمبر 8 کې نو دلته رښتینی څه زیات رسیا شته د الله کتاب چې بیانې هغه ډېر رښتینی دي دا چې نه بیان دی دروغجن دي لیدي الله د فرج بدله ورکړي الله رښتینو ته د بیان د رښتیا چې قرآن بیان کړ او صدار کې منافقان دروغجن ده قطر غواړي الله یا مهرباني کړي دی باندې چې معافي کړي ما به کې یعنی توفیق ولور کې یقینا الله دې بخونګه مهربان او واپس کړه الله کسان چې کافران په غوسه خپل خدای سره اونره ته ایته نه په فائده وکړه الله او کافی شه الله تر په مؤمنانو جنگ ته او دې الله کوي او دې دا او دې ده کې واقع بیانې دې آیت نمبر 26 کې واقع ده غزوه بنو قریظه دا بنو قریظه چې دوی سره نبی رسول الله چې څنګه مدینه ته راغې هجرت وکړه نو دوی سره وا دغه وکړه معاهده وکړه چې دی بنو قریظه بن نذور دواړو سره چې کله په موږ باندې کافر راغله کنه نو تاسو به د ملګرتیا کوئ. که په تاسو باندې راغله ځکه موږ د کتابو موږ ورسره ملګري یو د معاهده او یو د بل څه شی یو دا کې څه وایمړه اتحاد. نو دلته کې دم اتحاد وکړه د پیغمبرانو دښمنانو سره مو وکړه مودیانو صاحبانو د صحابو دښمنانو سره مو وکړه بدعتیانو سره مو وکړه څو ځله وکړل پاکستان کې. نو چې دوی ول د نبی ځان چې مواده وایي مواده وسطوي مواده دې ته وایي چې په یو مقصد باندې دواړه متفق وي. مقصد څه و؟ د کوپار نه ځان بچ کولو. خو هر یو سړی په خپله عقیده باندې کلکي عقیده ونه پرېږدي په خپله عقیده باندې به کلکي هغې ته مواده وایي. او اتحاد دې ته وایي چې یو ځای شي نو هغه خپله عقیده هم پرېږدي. نو تاسو اتحاد کړی دی تاسو عقیده پرېږدي ده او د هغې نقصان داره وته پړومبي د اتحاد وکړه د بوټو په زمانه کې. نو بریلیان ځان ته یو ځای کړه د هغې نقصان داره په په سواد کې بریلیانو جلسې وکړې. اوس په سواد کې ډېرې زیات مدرسې د بریلیانو دي د دوی د لاسه په دې پیښور کې بریلیان چرته په چرخه ده کې بریلیان چرته لوی بریلیان د دوی د لاسه د مولیانو د لاسه بریلیان شروع شو او شیګانو پکې زیات شو ځای په ځای باندې د دې مولیانو د لاسه الهجدان ته د پیغمبر ورثان وایي لیجد الله. یو خبره یو خبره خو دی نه نو خو دا چې شیخ سره چې درس کړی هغه دا پته لګي هغه سټ خبره کوي سټ ټیک ټاک هغه دې نه ګوري دا به خفه خفه دي چې او شر دې خفه مونږ نه دي خفه مونږ له بس سره مونږ شان تمه نه کوو نه تیاریږو. لیجد الله د پر بدلور کی الله خبره د الله واپس کړه الله خوان د الله ولنن را کوت کړه الله کته ښه نو دوی سره مواده شي وه نو چې موږ به یو بل امداد کړو دې سره چلو کړم په دغه احزاب کې دی د کافرانو ملګرتیا وکړه. نو نبی اسلام ته دوه تکلیفونه دی جنګ کې یو د بهر نه مو یو دننه نه مو جا به ایمان خو دننه وه چې تر دې رحمان رانه چې صحابه سره هم دغه مو نو چې جنګ خلاص شه که نه ای غوته نبی اسلام واپس لاړه مسجد ته جبریل علیه السلام راغ ورته تا جنګ بس کوي یا موږ خو لاندې بس کړی چې څنګه یا الله موږ ته چې بنو کړه زما ورشه ویخه نبی اسلام را بهر شه او اعلان وکړه مازدیګر ټایم وو لا صلینا احد العصر الا فی بنی قریظه چې منډه کې شه د مازدیګر موږ بار ته کوي دا وته نه چې ایثار موږ به ما تر باندې نبی کو په جمع پیغمبر پسې نه نه ی دې دا موږ دا ثابتو چې کله کله جهاد د موږ نه زیات لازمي موږ قضا کا خیر ده او ایته ویل ایته ویل وو چې ځان د ورځې شابه په موږ باندې مازګر ته کوم مطلب دا چې تیزی وکړي شابه وایي کې دای څه مطلب نو په لار باندې بعد خلک ته موشه نو بعد خلکو دا شروع کړ چې د نبی سره ما خبره وي دا غي مطلب دا و چې تا زور دا مطلب نو چې موږ قضا کوي نو هغه هغه موږ قضا کوي نیمو کتانو د نبی اسلام چې وی چې ورشه د نبی اسلام د دغه نه دا د غواز نبی اسلام مطلب چې تیز ورشه دا نو چې موږ قضا کوي هغه هغه قران اصل ګرځو په ما ما سره نه پوهه کوي ښه قران کې ویلو په سورته نساء کې ان صلات کان المؤمن قتام موقوتا موږ په مسلمانانو فرض په وخت باندې نو چې وخت باندې پرد نو وخت بیا خو بیا قضا کیږي نو موږ دلته کوکو نو نبی اسلام هغه کول چې کوم دی هغې تعبیر وکړو او قرآن چې کوم اصل وکړو دا د دا د امام ابو حنیفه رحمة الله مسلک دی. یو سړی په دې خبر نه پوهېږي هغه هغه نه روانې جوړېږي او بعض د نبی اسلام هغه کول چې نه نبی اسلام وایي چې خامخا هلته ورشه ډموز مو کوي هغې لاړه هلته نبی اسلام چې راغی دوی ورته وې هغه د دواړو تصویب وکړي دواړه ټیک دي دکه یو د قیاس د نبی اسلام عمل چې کوم هغې اصل وګوره قرآن کریم کې لږ تعویل وکړو ته ټیک شوه او یو د نور چې دی د الله کتاب چې اصل وګوره نبی اسلام په کور کې تعویل نو په دې پاپان چې پوهېږي نه وګوره دی دغه خلاف وکړه باید الله بنده د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه هغه نسل ته ترجیح ورکوي چې د هغې تایید د قرآن نه وي خو چې ته په قرآن پوهېږې نه نو نو دی دواړو ته یو دا ټیک دي اوس چې اوس په دې کې کم یو ټیک وم وایي حق به یو طرف دی دواړو کې حق چا طرف ته موږ مقلین ته پوس کوو هغه حق یو طرف دی دې کې حق چا سره دواړه په حق وو دوڑ نبی اسلام بھی ٹھیک ہوئی دادا منگو ہم چی مامان سرور ٹھیک دکھا وہیں پر سرور والے مان لو گے منش کھولے کہ بس سرور مان کر کل دد کل دک نو دا اتباع دا ہوا دا دیو جب منگ دیو امام دا بلکہ امت پر دیو تقریباً ٹور اجماع دا کہ دیو امام تقریب با کہ دو بن کے کہ امام ابو حنیفہ دا مسلک نہیں خواہ قبل دی خواہی آئے تو واڑا دا امام شافعی آئے تو کار نہیں خواہ امام مالک آئے تو واڑا گنانی سے واڑا دارن کار نہیں خواہ امام حنبلی سے خبر نہ خدا نے دین آخر دے دا اتباع دا ہوا دا خانا پوئے گا نمپا خبر وانا انا جو دا خبر بڑی درنی دی خدا خدا کو وارد نہیں تو خالیمان یو دوی سم سپارہ کے دی دا کد پدی کرا گرم دوی سم سپارہ کے پدی خبر وانا پوئے گا کوئی دا مخت دا سراتون کی دی دا کدرت کوئی کدرت ہوں گا بیا بیا غم بیا خود گرد بیا اکدرت کوئی دا پدی وانا خب پوئے کئی راو راکو کوم گا کسان چې امداد کړو د کفار د علی کتابنا آئی مرګ دا کړو راکو د کوم سیاسی ما د قلعه ګان دی نه اوای چې پړوندې کړو با نو فریقا تختون فریقا وجل به وډلا وجل به وډلا اقیدان کو فریقا تاسو فریقا تاسو او اقیدان کو به وډلا کړه کو به وډلا دی دی بان اللہ رو باچو نو دی منگا سولا کھو نبی اسلام آتا وی خا وی سولا کھو یا وی سولا وی منگ زم خبر بمنس کی دقاو کی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ والا سعد بن معاذ رضی اللہ پا زمانہ دی جاہلیت کے تاس کلوس تیو آیت نمبر 85 کے نسور دبا کرا چی آلتا منگوی لیوی چی دمولیان دوڑا لیوی یو بنی قرزاوا یو بن نظیر زوا سر لکھے نظیر ادا امیان دوڑا لے وے یو اوس اوس قبیلہ بل خضرہ جو ادا اوس قبیلہ چو دا دے دے بنو قریظہ ملگری شو حلیپان شو یا مردان شو او دا خضرہ قبیلہ دا ایروارو دے ہو دا اوس آلی پاوسین اندی دے دے بنو قریظہ والا مردان شو یا حلیپان شو ملگری شو تو چونکہ پا زمان جاہلیت کے دا اوس شو دا دی بنو قریظہ والا حلیفان پار شو نو دی وی چې موږ لا په پیسره با سعد می مادر دی الله نو کوي او سعد مادر دی الله نو هغه لګیدل په رګ اقحل دی په ټول کې اورګ دی چې دا رنه تلې هغه دا سی هغه لګی کنه بیا سره نه پاتې ان هغه نړۍ روي نه تلوا نو د سوال کړو چې الله دا کیسه خو ورته دوی چې الله کې سره په مدینه باندې بیا د کافرانو چړای کیږي نو الله ما باندې چې د مخکې جنگ بیا جنگ کوم او کنه دا اخیری دلو نو خیر ما واخله ان دې د خپلته پروت بیمارو دلته نه دی وی چې موږ له دغه په سره د نبی اسلام ٹھیک ده نبی اسلام په څو کولې څور شهر راوړي هغه چې په څه لاړه هغه ته وی چې دا چې ته هغه خپل حکم وکړه چې دې سپېڅلې کې هغه اگر مین دو خوین دو دے اگر وڑو کیا لکو تی سکر تی سار ہو وڑو کیا لکو خدا چی بہادر پا لگ وقتی اگر خدا پاک مشہور کیم چی بہادر ہو نو مورا خوین دو دی رونو دی وطا جگو را ورطا سنگا خریپان پہ لکن نرمی وطا رکا گئی خواہ کون بہت را اب دائن رکھتا ہوں بیلیو وی خدا دورا میں جوان دیو سا آتے کنا یہ بنو کی رضا نو دو بدل باخت ما دیکھ بہت بیمانی اکڑا اڈر بہادر دورا میں جوان دیو سا آتے چی چې د دې پیسه د دې برابر کما نو الله پاک دا سوال قبول کړه د پخپل جمعې د پیسه لو کې مې د خو د دوی چې نرمي کوو ښا اچ راغ نو ودرې دا نو دې ته مخ کې بنو یا له کسان د ما د حکمت د ما د دغه منظور ده تا چې تاسو پیسه لو کوم یا بالکل دې په نبی سره ته مخ نه کړه اته دا وا یا تاسو منظور ده ای بیا اذا ما خورای دا ده کنه چې دې کې چې کوم ځوانان دي هغه ټول حلال کوي او کوم چې ښځې دي هغه ولا غلامانې کوي ادا وکړي هغه دې باید ته ماتم پہ جوړ شه نبی اسلام ولاړ دی هغه چې کوم دی هغه پکې لالېږي څوک وایي 500 څوک وایي 500 دا هغه ځوانان پکې حلال شو یو پکې پاتې شو اتوی عین توی یې اتوی تل قرضی هغه چې راوسه صحابه کرام پہ دوکه دغه شکی شو بدن نه غټو او پته نه لګي لکه بعد لیک د دور زیات کاري غخه پوره کافي انسان کاري او بعد شپړ سوړ غوغه او ورکه خلک زګه ما شومان انسان ما تاسو سره مو دغه ناسه استنسه استنسه وای د ما شل کاري خاطر ما به نه د دور خاطر وای ابا دې کدا شته چې هغه اوس ما ته مجه دور زیات کا سوړ دی او دنګ نړۍ ګان دي ان دې غټو ان هغه یو د نبی اسلام لا چې رد سره سوګو د الان کو کپری کو ده خو ګیره د انشته نبی ته مې یا تر خو نه دا متیاز نه بر زاو له ګور ک ویخته پر خاطر خو بعد بیا ځوان وای نه یې او کنه نو پرې ګای ما ای چې وکړه نه هغه دا ویخته نو خدای بچکو هغه بیا روز تک نه ډیر لوی بهادر انسان ته اتیا تر قران توی القردی خو دا بنو قردی قردی قبیله بردا دغه واقع دا تفصیل ویلا را کوت پرلا کزان چې امداد کړو د کو پاره د کتابونه من څه اسره کوت کړو دا کله غون دی نه اواز ور را پړوند کی روب دی ویل خو لا ته خوای پر مده خو دا د ګران د دې صورت په دې باندې حدود لري ګټه لګي پرې غن تک وین تقدم پرې وجره به اورل او کدان کوله به اورل ورته کوم ادا د ما عادت نه چې دا ځان و اورم پینا وامر دا ما ته خنخ کاری دا وخت پیوله کی خیر ده ورته کوم میراث کې درکو ساته مقدس دی الله ا کورونه دی مالونه دی ورنه انور از مقدس ده چې تاسو لا نه پېمل ساس ابا ولا درکې ده الله لکه د ایران ز مکه یا د روم غزا یا مکه ته مراد ده دکله مکه نه پته جدا وخت ما خبرم وکانا الله کل شی قدیر دی الله پرتوان قدرت وره یو نبی او دا پینځم خطاب نبی اسلام ته او پیغمبر اسلام قل د ازواج او بی بیان خپل ته کې ای تاسو چې را ده کوئی کو غواړی تاسو ژوند د دنیا او ډول څنګه ار دی چې موږ خپل ژوند شي فتال نور شي او ماته کونا چې جامه جوړ کړل کوم تاسو او سر کونا خپل مت پرې کوم تاسو را هنجې مې په خپل خودو خېستا نو دا اوس امیر ته چل خی که امیر ستا بازار کان چې ډول څنګه چې ما دې مګاډي او دې مدرسه جوړه کما ا دما دې کور ژوند دی او دما دې بچي اوای شي نو بیا هغه ته راش طلاق در کما طلاق ول ورکا و دې ما وشت جماعت دا کده په دې بیا ست ته په نامې کې په شیخ نه پر خدا خلک دوه من شیخ او پاش او مدرسې دی مدرسې چاندي دي ارته ګډوډ کړی خپم پیو څه ویلم نشو الله مولانا دې خفه کیږي بته شرطن غونې کو هغه موږ نه خپه خو یو خلک کار په دی باندې خو خیر ستوري خپه کول ته نه پرېږدم بیا به ته زم راځم او سر بیام لکه موږ ته قرآن زده کړی دی دا په موږ احسانات دي څنګه به پرېږدو خدای دې نه کړي خو خبره خو رښتیا کو کنه ځکه چې زه دې لپاره هم کوم ځان سره ته کار نه زه اکثر ما معمولیان څه کوي کوي د ما غم د دې خلکو دی ما محنت کړی دېرش کاله دی دا نو که دغه مسله نرخ دی د ارت خرابوي کم از کم چې دا څه کسان خو د شیخ په طریقه باندې کلک ولاړ کنه کم از کم چې دې څه ګلبار دا کسان که زما رسته تکلیف ما به نرمه کوله ما به زه کوي خو د شیخ همیشه به ختم شو مکمل د هغه میشن ډېر سخت او څور سخت بیان کې دا سخت کسان استاد ور ټول جوړ پیدا کبیر بیردیان سره بریلیان سره ټول سره جوړ دی کراچیالو سره دا غیر مقرن ټول سره جوړ دی موږ دښمن نه کوو یو سره نه کوو نه بریلی سره دښمن نه کوو خو حق وو چې موږ دغه خیر لټو د بریلیانو ما چې موږ بیان نه کوو هغه ته خپل مليان خدای نه دا جایز دي چې موږ بیان وکړو دې څنګه خبر اوري کړي چې بریلیان ٹھیک شي کې دې دا جماعت یې ٹھیک شي جماعت هم ور ٹھیک شي موږ په دې لپاره چې سپکو سپکور درنو د الله کار دی خو موږ دې لپاره کوو چې یو د خپل ملګری بچ شي دې بیا متحد نشي او دویم دا چې دغه موږ په چا رد کوو نو دې د پاره چې کزنګ دا خبره واوري کې دی چې ایمان پکې وی غیرت پکې چې دا خو خدای درته ستیا وې اټیک شي دې د پاره کوم نو دې نو زه د خپل جماعت د بچ ساتل غواړم اوسمه چې دی وځه د ایتان نور نور څه تکرار ما ورته الله باندې ګانو ما ورې سوس بشي تاسو نو دی وځه د خدای نوري د خدای په بیان کې اثر دی په مخ خبر رواني دی او لکان دې ارثوري ځوان ما ورې سړیا دې خبرې ما وري کلو یې لنده کوړ تی ګول چې کوم باندې تا د لوی خر دغه په کلی کې ورشه که دوه کتان ته قران غیب بس بوت عالم هغه ته عالم نو مدرسې جوړې کړې دي پیسې غټي که خپل کلی کې قرآن خیلی دو کتان ته امیان په معنی چې درس کولی شي نو ورته به هم چې دا خالم دی چې کوم ځای ګرځېدله سوات کې وګرځه دیر کې وګرځه پنډای ده کړه کوم ځای چې ګرځې که درسونه زموږ د ملګرو دیار دا کې د امیانو د امیان درس وګرځې ملا په هلکه کې نشته چېرته هم نو زه د خپل ملګرو لپاره سختي کوم چې همدی کلک پاتې شي نو ښځې په دې باندې ښې دي هغې زما به در سه ټیک ټاک بل نه اوري نو هغه دای مشن په مخه روان دی ځکه دې ما سره کې سوره کلکې دوره به مشن او چې ته بل تازی راځې بل هغه اورې تا خامخا سستي بزدلي پیدا کړي نرمي نو څنګه به مشن مخکې لاړ شي یو نبی و پیغمبر اسلام ووایه بیبیانو خپل ته که چېرې تاسو چې اراده کوئ د ژوندونو چې زموږ ژوند دې کولی شي موټرې دي شي لکه نن سبا پی جوارو دي شي مولانا صاحب وخت زه به هم اخلمه نو هلکه د هغه خو د پلار خوس و هغه مخ نه ټیکو نو ته به پس اخلې ته به دې دا نه بس تا ته غش نیولی زه به هغه درته د په پیسو د په دین بار ګڼه د بیا پی جارو ګرځم خپل کولی جوړ د الله بانه مونږ هم زه ته وایم اکثر ما ته راشي خفه کېږم پ تاسو شی غلط کړی دی ما دیرش کاله کار وکړ اوس که دوام زه هر څه اخیستی شم چې دوی راده نه ټول هر څه به واخلم که نه خود نه اخلم اوس ما په خپله پیدل به ګرځم انشاءالله نو خیره نو زه وطن ستا شی غلط دی تاسو له پنځو کسانو ته قرآن نه خیلی او مدرسه جوړو تاسو یو دوه پنځو کسانو سبق وایه په سفر کې ورته وښایه په بیټک کې ورته وښایه که جومات درسې په جومات کې ورته وښایه نو په خپله به پوه شو نو که بیا جت وو نو مدرسه به جوړه کړي ستا څه کار ته مدرسې جوړې کار د هغې دی ظالمه او ته مدرسې هغې له جوړې ازان دې شرمولی یو په بل پسې ګرځې خو دا ستا شیست سیستم دې غلط کړی دی که مخکې نه قرآن خیلی وي له شل کسان سل کسان دې جوړ کړی نو هغوی به په خپله مدرسې جوړل تاله که ضرورت وو مونږ خو په دې شل کاله په دې بیټک کې کار کړی نو بیا لکان وي چېرته زمونږ دغه نه مانځ ما ته پیسې نشته او زما اراده زه به په خپله باندې اخلم خو زمکه هغه راته ګرانه وه ما دلته بیا زمکه ګران شوې او زمکه مونږ خرڅول هم نشو پښتانه خو په دې شرمېږو په زمکه وایي ما زمکه خرڅول خطه خرڅول یو شان پښتانه ده ویل که داسې نه ضرور دپاره خرڅول د پښتانو جدا جدا طریقې دي نو بیا د هلکانو ما به جوړه کړې که جوړولی شي نو بیا دا وخت د هلکان خپل اخیستی دی مونږ پکې څه ورکړي ورکړي خو لکه دا جوړ کړی ما تکرم اخیستی ملګرو دی ما زما پکې څه نشته د ټولو ملګرو ده نو دی ته مولیان ته مولیان صاحبان ستا سیستم غلط کړی دی مهرباني وکړي یو قرآن وښایه خلکو ته نو لس مدرسې به ده جوړې کړي چې امیانو کې دا کار شی چې امیر یې په قرآن ټرین کړ نو هغه پخپله بیا کار کوي تا ته حجت وي تا ته تپوس به هم نه کوي شی بیا اخیست دا ملګرو اخیستی ټوله نو دی به نو دې کې تا ته وایي چل ښیي چې که داسې مرغي چې مدرسه جوړې وایي اوزه شه به طلاق ول ورکو راځه جامع چې که په ما دې در کوم در رک شوه اے پیغمبر اسلام وایه بیبیانو خپل ته که چېرې تاسو چې راده کوئ د ژوند دنیا روز څنګه چې ژوند مې دې ښکلی شي ښکلی کور یو نو فتح علین راشئ امت ته وکړو نه چې جامع جوړه کړم در کوم تاسو او طلاق در کوم تاسو طلاق ښکلی چې څنګه دا وایي چې ړومبی دغه راغی ایسه به چې نه راته هر مخکې هر په دې باندې کوم ښه وان کنا ترد الله که چېرې تا چې غواړ اراده کوي د الله د پیغمبر د الله د کور د آخرت یقین الله تیار کړی دپاره نیکانو ښځو تا نه اجر لوی بیبیانو وي ټولو وي تقریبا اول عایشی بیبي بیا حفصی بیبي ټولو چې نه درته مونږ څه کوو مال دولت او مونږ خو تا اخلو مونږ خو ته مونږ تا اخلو ټول دا وي یعنی اوس دې دا خطاب امت ته څلورم یعنی ستا نبی او خو د پیغمبر چا چې راتلو کړو تانه بې حیا ته یعنی خلاف شریعت ته پاشه بې حیا ښځو بیبیانو بې حیا نه کوله یعنی د قرآن سنت نه خلاف کاره مو کو په واده کې په غم کې بل څه کې ښکاره عذاب لاله عذاب ډبل بکړی شی عذاب په ډبلولو سره دا ولې دا مقتدا دي که دی کړی وای نور خلک وایي چې بیا بیان کوي موږ هم کوو نو دی صدا بل څه ډبل ملاوې ده او دا عالم د زمانې لکه زه مثلا اوس ته زما ښځې زما لوڼه زما اندګین دي د خلاف شریعت کار وکړي نو دی له به ډبل صدا ورکوي دار چې کوم زنانه دي هغوی درسونه کوي د هغوی اولاد که چېرې غلط کار کوي نو هغه د برابر عذاب ورکول کیږي ول دا هغه خلق اثر لري پلان کیسه چې کوي پلان کیسه داسې کړی دي هغه په ضرور باندې ارمان شو جوړ کې نه مېریګا خو په دور پرختیا باندې باندې دلیل مه قایمو لکه مخکې تیر شو چې واحد ما کوند وجوګم شطر وکم د په وجوګم شطر لئلا يكون عليكم حجة ان خلق دربان دليل نسي چې دا وګړه دا وکړه الا الذين ظلموا منهم كظالمين فدروغه باندې جوړه دا وکړه هغه نه مې ارګه فلا تاسو مو شون ورته مې مې ته سورۃ بقره کې تاسو 59 آیات 152 53 نمبر آیات نو دا رنګ په ځان باندې دلیل مې قائم وي دغه بیا وړه په غضب ته درکېږي اند د عالم خدای د عالم لورو د عالمه نوصوله منډه پر غضب ګردان پوهه کوي وقان ذاکر علی اثیر قر عالم خدا بی پرده وګرځیدا یا لورو نو ډبل د مولا له ملاویږي د دې په خپل کوټی کې هغه عالم عالم هغه د حقیقت لورو نه شان بی حیا کوي نو دا نو دې عالم له منډه پر سلام ملاوی کدا د قران او عالم وقان ذاکر لا یثیر او دا کار په الله باندې انسان د مولا لور مولا له صدا ورکوله یا عالم له صدا ورکول دا الله ته آسان ده دا ولې شوبر دا ولې عالم ده مثلا صدا ورکوي مړه الله ته تګرانه دا الله مکه عالم څه شي عالم سي او الله ولې علم ورکړو دا الله احسان دی ومني دا الله باندې خدای څه احسان نشته زما په الله څه احسان دی زه دا الله په ما احسان کړی قرآن بیانوم دا زما په همدې ډېر شی دی یو نه بیانې په ما احسان کړی نو زما په الله څه احسان دی کمانه غلطی چې مال وسه دا ډبر راکې دی چې عالم له پکار دې ډیر دې توبه وباسه وروسته او مې خپل دا اچا چې تابر کستانه د الله رو پیغمبر د الله عمل وکنه نور به کې دي تا اجر دې ډبل او د عالم بچی چې کوم عمل وکي یا لونه یا خدي علم ډبل اجر ډبل نه ول دینه خلق اثر اخلي وګوره استاد جی وګوره استاد جی لونه داته نو بس نو پکار دا چې د استاد جی لونه د استاد جی خدي د استاد جی نو سی چې سټ ځان سټ کی نو تا ولا ډبل اجر کوي تا ټول ایمان ګردان ته ځان زکه دوم شته چې تا دوی د ګردان وباتم ته نه تا ته ټول ایمان دی تا بخپل کلا کوي خپل بچی کوم شي یا خپل ابن کلا کا ته دی نو تا له الله ډبل اجر کوي بچو لدی ما او که تا نه شي خراب شو رسم او په غم کې اخاده کې ډبل اجر ستام له سر بچوم دی خام واتان الله رتقان کریمه تیار که منگا دید پار رد قدرت مند یا نساء النبی او خضر پیغمبر نی تا پشان دی ویتا نی ددن انا انتقن کشر تا دان ساتا ای دا خلاف شرط کارونا اد بدنامینا نفلا تا دانا بالقول نرمی ما کوئی پا خبرو که کهو دیکرا نفای اتما اللہ دی نتما باو کیا کاسا چه پڑکی دی مارا دا زینا و دا شاواتا یا منافق دے اوایا تاسو وینا معروف مطابق قرآن سنت اے دا پیغمبر خدو تا پیشان دام خدو داشتان دام اے دا علماء خدو تا دا آمی خدو نئے گورے تاسو آمی خدو تا دان ٹک ساتے کیری گا لانا دا سنت اور ایمہ کورے ادان وینا چی کوئی سڑو سا وینا جائز دا خدو پر سڑی تا مثلا تیری پون را گئے خواهن دی نیشتے اتا پوز کئی چی تو اتا سوکے دور ویل شے خدا وان جی سوکے جی تا سو وا سوکے نا بھائی تو پلان کے سو آئے پلان کے گو کار نو نشتہ کورا سمال برا دی ما خام برا دور پر دان جی دا دا خیر را کے کن خیر کن نا دا دا پڑھ کے وطن پیدا شی دا گور تا دا کتاب لے جی دا چل چاہتا خیئا دا اگر دے کن انگریز دا کتاب پیدا کئی پرت بلتا دا دا اللہ کتاب دا کمالی ار زمانہ کې سره ګندا مال د اوسره نه خو چې بیانونه کې سمي نو دې لګي هغه کسان سره هغه د دې مصداق هغه کسانو ار زمانہ کې کوم خلک یې د دې مصداق په هغه چې دا ولګنل بټی کی کنه قران خو هغه لټی کول د پرده خرو نو تا هغه سره ځان دې بارګ خپل خري دې بارګ دې چې هغه څنګه په بازارونو کې ګرځي کار د کدا خو دا د پیغمبر خو ته حکم د کنه دې خو د پیغمبر څه نه د پیغمبر خو نه کنه نو وارث خود پیغمبر کم وقت کنه وقرنا کرنا قرار نم ده ده وقار نم ده ده قار نم وقرنا چه قرار او قرار نسی پا کورون که و خدو امو دی تاسو پشان دو وطو جایلی دون بانی جایلیت که وقت بی پردی واتی نو تا پرده کیو دی یا وقار نا دو وقار نا زن ازمن که پا کورون که و خدو ده خده دی زد زد دری دی یا کور دی یا گور دی خو کور که میام خطر آتشته چی بد نام پیو لگی خو چی گور تلار چی چی مره چی انو با دا بیادی عزت بیا محبوس چی خک لکا لکا دا زبیر خانم چی و زبیر خاتون دا هرنشید خدا دا دیر نیک خدا و دیر بڑی دیر پیسی لگو لی نکتر علماء چی و ضرور رفیق شن دیر بیا لار درخواست بیا تو کن نو یو کس و تا درخواستو لی کن و ایک و تا سرنامه کن لی کن آدام اللہ کرامتا کی کرامتا تکی آدام اللہ کرامتا کی سا عزت دی اللہ میشہ کی محفوظ کی آگی اگر خط واپس دا مولا سے دا خط خوٹی کا کنا آگر چو کنا خط خوٹی کو دا پا خیال بانے یو تیو خیال بل تیو خو ویرا تو میری بی بیش با دا خط ٹی کن دی سکر دی خط کرا ٹھیک دی مولیان ہوتا ہے یو پا کیاریم آتا ہے دا تاقی تا خیری کسی خدا دی مرا کمی ما خونی دا دی ویری کن چی اللہ رستا دا عزت محفوظ کن مطلب دا چی خدا تا مرا کی خدا چی مرا شی دی عزت محفوظ شی یا پا کور کی عزت محفوظ شی دا باہر کنی بدنام پی لگی نلتا ہوئی وقر نا او دان عزت من کئی پا کور نو کئی دا خد عزت دا کور دے یا گور دے والا تبر جنا امو دی پشاند وطو دا جای لڑون بانی بی پردے کیو دے پردہ کیو دے والدرن ابو حمر علی جوب انت سورت نساء سورت نور کے آیت نمبر 31 کے واقعنا الصلاۃ اجاری کے من زور کے زکات واتن اللہ امن دال پیغمبر دا اللہ انما يريد الله خير القادر الا بيان دي احکام دا بیان دا ول دا در باندې پردہ مردہ کی دا کا انما يريد الله یقین غواڑی اللہ یذبان کوم رشتہ چیلری کی تاسو نا بدنامہ او کورل دا پیغمبر اپا کتاب پا کولو سا چیره دی پاکی معاشره پاکشی او داش بگم خطابا اومد تا او خدو تا دی وذکرنا آیات کئی یا بیان کئی آغا چی رسیج پا کورونو تاک دی آیتون دا اللہ او پی او سنت دا پیغمبر یا پا کور که دا قرآن سنت در سنت هم کئی خدو ان الله کان لطیفان خبیرا یقین الله دی بارک بینه خبردار او د مسلمانا چې صحیح مسلمه دا هغه به څه صفات دي الن المسلمین غاړه کوونکي سړي د الله احکامو ته غاړه کوونکي ښځې د الله احکامو ته والمؤمنون امنونکي سړي د الله د احکامو او منونکي څخه د الله د احکامو او تابعداري کوونکي عاجزي کوونکي الله ته سړي عاجزي کوونکي ښځې دواړه ذکر راوستله حالانکه سړوله چې حکم راشي نو هغه خدولمی خودی ده که داوی چه از نچه خدوی جمعنگ ده خوکم نره کرده تا سرو تا کم نالا این دوارا بایین دوارا و صادقینا رشتینی بیان کن که در سرو نا در اللہ کتاب بیانی و صادقا رشتینی بیان کن که خده در اللہ ده کتاب و صابرین اکلا کیدون که مشکلات که سڑی اکلا کیدون که بیان که تکلیف را آگه اکلا کیدون که خده پا بیان که ور خاشینا یریدون کی سڑی دا اللہ نا اللہ نری گی دا اللہ حکم نماتی اور یریدون کی خدے دا اللہ نا اللہ حکم نماتی اور متصادقین اتو سم و او خیرات کون کی دا اللہ پا دین بان لغمال لگون کی سڑی اور متصادقات اما لگون کی خدے تب ہم پیسے لگے و سائمین و سائمین اتلون کی دا اللہ پا دین کی سڑی و سائمات اتلون کی خدا اللہ پا دین کی دا خواه شاکور دا تلیشی بل دا پرده کتلیشی دا تم والحافظین پروجا هم انگا بانی کن که دا عورتون اخبر و سڑی انگا بانی کن که دا عورتون اخبر خده و ذاکرین دا سلسم ابیان او یاد اون که اللہ اللہ دیر دیر یعنی بیان کن که اللہ دا کتاب دا توحید و ذاکرات او خواه جاتا اون که بیان اون که دا اللہ دا کتاب خده تیار کرد اللہ دیده بخنا ارث ماف شو اجر لوی اما کان مومنه نه جاز پرده مومنه د ایمان ور سړی ان پرده ایمان ور دا اوم خطاب ده امت ته چې دا الله د پیغمبر حکم راغلی کې بیا ټال مټول نه کوي چې زما خدا رایه ده یا زما د استاد دا رایه ده دا پکې نه چلیږي مخکې وی نبی اولا پیغمبر به مخکې وما کان لمؤمنین ان اجازه د پاره د ایمان والے سړی ان د پاره د ایمان والے ښځې کله چې فیصله کړي وي الله پیغمبر د الله دی او کار دا الله حکم پرې موجود یا د پیغمبر سنت نو نه دي اجازه والا چې شي د دې دپاره اختیار د رایې خپله ستا رایه به پکې نه چلیږي دا خو تا ځان د الله نه مخکې وګڼه وروسته ورسته جرات کړو بیا ته یو لدین امنو لا تقدمو بین یدی الله ورسوله ایمان والا مه مخکې د الله نه د پیغمبر نه لا تقدمو بین یدی الله مه مخکې مخکې د الله د پیغمبر د الله نه یہ د الله نه ځان مه مخکې کوو چې زما دا رایه ده او زما پیر دا وایي زما استادان درستو کړم د الله حکم باندې د استاد خبره د الله په حکم باندې او د پیغمبر په حکم باندې تعالی ما کان لمؤمن دی اجازه د پاره د ایمان والا سړی او پاره نه دی اجازه د پاره د ایمان والا ښځې کله چې پیسه ده کړي وي الله پیغمبر د الله د یو کار چې د پیغمبر د سنت نه معلوم وي نو نه دی اجازه ایله چې شي د پاره اختیار د رایې خپل نه او چا چې فتوا وراوسم که رایه چلی ومیات الله او چا چې خلاف کړه الله د پیغمبر د الله یقین گمراه شو یقین گمراه شو گمراه لکه د گمراه فتوا د الله را ډاټه پوه لګه د گمراه دی قبولا دی کامل دی هر څوک دی ویستقول الذي په دې بیان کړو تفصیلي د زید رضی الله عنه رانو ویستقول الذي او یاد کا کړ چې ویل تا هغه سړي ته چې احسان کړو الله په هغه باندې چې پیدا کړی وو او بیا یې مسلمان کړو وانم تالی تا احسان کړو په هغه باندې تا به ازاد کړو بیا تا ورته ویلې همتې اریکه دوجکه وساته ځان څخه ښځه خپله طلاق مر کړو وتق الله الله نه ویرېږه وتق تخفی فی نفسک او تا پرتوت په خپړه کې هغه چې الله قره کړونکی د هغې وو په دې ځای باندې بعد خلکو د لیکلي دي پړه کې نبی ځان پټوله چې دې یو کیسې جوړ کړه دروغ ډېره سخته خرابه خبره وایي نبی ځان یو ځل دی کره لاړه دا بی بی زینب دی کره رضی الله عنها کره اند هغې وایي پانډه یې خاره شوه اند وایي ده وایي استغفرالله وکړه سبحان الله څه وایي اند وایي بی بی زینب بی بی خپل خاوند ته وایي وی دا جو د نبی ځان ته خوښه شوې نو او زه طلاق ورکوم دا خبره غلطه په دې باندې مونږ کویت کې وو نو هلته کې زما شاګرد افغانۍ وو غلام جیلانی وو که داسې نو د کندهار وو نو هغه ما سره ملاو شو نو مونږ ولاړو په یوه علاقه د خیتان وسی پای کې نو یو کس په موټرسایکل باندې راغی دی وپېژندو هغه هم افغانۍ وو نو ترې نه یو ګپ شپ لګو زه هم ولاړم انو ما ته دا خپل ملګری شاګر وایي جی دې هم درس کوي ما هلته کوم ځای کې وې زه پروانیه بله دې سره خوا کې جوخته علاقه پروانیه کې پلان کې مولي سر نه ما څوک د افغانۍ دی نو ما ته زموږ چې ملګری هغه دې خیتان کوو او درې مولانا الله دې وبخي نو ما ته دل راځه وایي نه هغه ډېر لوی عالم دی ما دل راځه وایي هغه ما ته دغه پړه وایي جلالین ما دې ته د اتیا او تفسیرونه په کوي دا ما راځه نه نه ما ځه نو زما ته هم ما هم ځه نه خو غلط دی مړه وایي هغه ته هور واغه تا جل نه دا ما وایي غلط ما ته وایي لا زه راپور کوم په ما ورته وکړه راپور ما جلالین که غلطه دي او زه راپور کوم ما غلطي غلط دی وایي تا جل ما جلالین د الله کتاب خونه او د باندې کې د امام سویتی کتاب دی غلطه دی یا هغه کړي یا په کې چارده نه کړي کړي دي نو ما ته بیا وایم ګوره په دې په دې هغه لیکلي چې نبی علیه السلام وسلام هغه وکړنه پړې کې ورسره شوق پیدا شو استغفرالله ما ته به د نبی علیه السلام سره شوق پیدا کړي د ظالمه وایي نه ما ګوره که غلط لیکلي کنه خو یا هغه لیکلي دي نو غلطي ته شوی خدای ته معافي وکړه د ښه عالم وو نیک سړی وو او یا بل چا دننه کړي دي چې هر څه پکې دننه کړي دي پنځه شپږ سوه کاله دغه شي لیکلی دی پنځه شپږ سوه پنځه سوه کاله مخکې امر دی امام سیوطي نو هغه لیکل نور ډېر ټول لیکل تقریبا پړکې پټول وړکې څه پټول هلوي وایي پټول تا پړه کې آ چې الله کار الله کله کار کړی دي چې د نبی ز پړه کې دا چې دې سره مینه او حکم راځي پټول نبی پړه کې څه چې را دا خو څه کده پری دي د دې د جی بغیر دې کې دې چې تر نکاح وکما او چې نکاح وکما نو خرج وای چې د خلق وای چې ګور خپل زوی خسر نکاح وک او تا شنه دا خلق نه یاري خلق بدنام چې ګور نه ان ګور سره نکاح وک دا خبره قران دایر کړی دا والله حق الله ډیر لاګ دې شوېره دا الله نه دا الله کوم منه خلق نه مېرګه اندې کې نبی اسلام ته الله دا خطاب کوي چې ته د خلق پروا نه کوي خلق بدنامي لګې چې الو شي فلما قضا دې المؤمن او ترن هغه پورا کړ خدا دې د دینه حاجت وتر حاجت دا پړ کې دا حاجت طلاق ورکوم طلاق ورکوم زوج نه کا په نکاح درکړه دی لاته دا تا تا لیکه دا علت بیانې چې تعال مل په نکاح درکړه چې رسم ختم شي په خلق باندې تکلیف به موږ ویلو چې رسم طرف معاشره تنګی راځي لیکه لا کن المؤمنین به پر چې نشي په مونږ باندې تنګسه په نکاح کولو د بیبیان د متبګان د متبرناګان د موږ ویلو چې پر رسم طرف معاشره تنګیږي نو الله وای ما ته په نکاح درکړه چې رسم ماشي لیکه لا کو د پر چې نشي په ایمان والا باندې تنګسه په نکاح د بیبیانو د په بیبیانو د متبرناګان د اذا قضا منو تر کله چې پوره کوي نه حاجت چې طلاق ورکړي وکان امر الله مفعولا او د حکم د الله کېدوم کې ما کار نبی من خرج ته دی ویل شو نه دا خو او دا ټیک دا ویل شو ما کار نبی دا وم خطاب نبی صاحب نیشه پیغمبر صاحب باندې ستنګ صاحب پیما فاسه پر الله لو چې مقرته کړ دا الله کله سنت الله سن الله دار کا سنتن مقرته کړ لا دا مقرته په لذي پاکستانو کې چې تر شي په خوا مخ کې دا الله قانون دی چې رسمونه بسوک ماته پیغمبران اوس بسوک ماته ورته نه پم تاسو تاسو که خزي که سړي رسمونه تاسو ماته په خپل ځان چې ته مات کړ په ځان باندې انور بستا شګردان به موږ به تاسو رسم به ختم سمو ده بعد وکانه امر الله قدم کته جن خرج به خپشي بس درت لارته بستا درت کیس پیدا نشته وکانه امر الله قدم مقدوره ادا کوم ده الله اندازه اندازه شه الذين كسن يبلغون دا ویل شه ها تا نو وینم زپمشه کی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما

ووم خطاب نبی صلی الله علیه و سلم تا شروع ده او اوم خطاب امت تا بیان شوه ده د فارس ته ادا اوس ما کان نبی دا ووم خطاب ده امت تا ما کان علی نبی ندی جاده پر ما کان نبی مه نشه په امر اسلام باندې ستنګ سیا پاس پر سکری دل الله مقرر کړی دل الله مقرر کړی دی چې تو عادت کولیش دا قصه نو په دوه ستنګ سیا نشته سنت الله یان رسم ماتور په امر باندې لازم دی خام نو سنت الله انسان الله دار کا سنتن مقرر کړی الله دا طریقه په هغه کتان کې چې تیر شي په خوا پیغمبران به دا رسمونه ماتول وکان امر الله قدر مقدورا او د پیغمبر وارث ماتی او دې حکم دا الله فیض الله قدر مقدور اندازه اندازه شوي الذین کسان دي دا رسم چې ماتی یبلغون رسالت الله اکنه یبلغون چې رسي پیغمبر دا الله دای به رسمونه ماتی پیغمبرانو د پیغمبر وارثان واښانو یریګ دا الله نه اندر دی چانه به دال دار نه چې ما بخر مړ کی یمن سو خپشی وقفا بالله حسیبا وقابل خاص الله حسابنا ما كان محمد احد من رجالكم احد من رجالكم نه محمد سلام لا دیوتن سره استاد سو زمان نبی اسلام شو قاسم رضی الله عنه دار عبد الله او دا عبد الله دو نمونه یو نوم طیب او یو طاهر یت کوشه او درم جو هغه ابراهیم دا دو بچی لومبی چې قاسم او عبد الله یا طیب طیب او طاهر دا د خدیجه بیبی بچی و ا دالورم ټول دا غوی سلورونه یو زینب بیبی وا مشره دمر رقیه وا یا ام کلثوم د دوار څخه غرتی چې کوم مخکوا او درېما چې کوم دې دوار کې راځو ا سرون فاطمه بیبی وا په دې کې دا درې نبی سم په ژوند باندې پاتې شي بچی مو واده شي ا د په لګو مرګ دا 30 دې کلنو کې لکه ځوان جنہ کوي او نبی سم بچکول شي ا دا بچی چې په دې کې دا دوه بچی چې دا د خدیجه بيدام او پات شو ا دا د اخر چې کوم ماریه قبطیه دا غي بچی او ابراهيم هر ابراهيم نو دې بیا چې کله وپاسه نبی اسلام هغه سینې سره جوخ کړو او وی ان القلب يهزن زړه چې کوم خپه دي سترګې مې بېږي ولا اقول الا ما رب الله او دو به هغه چې الله پر راځي او ان لفراق ابراهيم د مو ابراهيم ستا په جوړه موږ دې د اتخپه شو نو دا اخري پات شو نو دا کوي نه د محمد اسلام پلار دی او تند سترو ستاسو لیکن رسول دا الله دے خاتم رستے خاتم ویلے شی رستے اخاتم ویلے شی اسم فائل پر معنی بان یعنی ختمون کے بندون کے پیغمبران پتہ بان وطر ساتھ ختم شی نور بل پیغمبر نرازی دا قرآن نا ثابت تے وقان اللہ بکل شن علیما او دے اللہ پر زمان پویا ابن عباس رضی اللہ عنہ وائی وی که اللہ غختلے چی دے نبی اسلام رستے بل پیغمبری په بچو کې بل یو په پیدا کړی وی یو بل پرې شی وی د دې دا دغه دا چې بچي ول ټول وار الکان مطلب دا چې دا دې نه خرچ الله پاک دا رسالت نبوت په نبی اسلام باندې بندو او دا نبی اسلام دا الله مين وړي راځي تا ته په نبوت باندې امت جدا کیږي په نبوت په نو نبی چې راشي دا غره پیغمبر امت نه داخله جدا شي لکه ګوره چې عیسی علیه السلام راغی نو یهودو ده نه منه کړه ولې د هغې امت پرې ماتېده هغې وایي دی ته کافرانو ویلې بیا چې نبی اسلام راغی نو عیسایانو او یهودو دواړو نه منه ولې د هغې امت پرې ماتېده اوس چې دا د ختم نبوت دا مثلا ولې دوره سخته ده چې په دې کې اوس که سړی بیدار کوي یا شرکیار کوي بیا به امت نه جدا هغه سړی جدا شي خپله ابه ایمانه لیکن که چېر پیغمبر ثابت شي بله قادیانه یا بله نو دې سره نبی اسلام امت ختمیږي او الله دا نه غواړي چې امت ختم شي تر قیامت پورې د نبی اسلام رسالت او نبوت دې تر قیامت زمات په دې باندې زور دی چې ختم نبوت په مسله باندې په دې کې سختي په کار چې دې کې نرمي ونه شي ما کان محمد او یو حدیث کرا دی نبی اسلام وی کہ زمانہ وقت پیغمبر و نو عمر بو عمر بو نو چې عمر رضی الله عنه د قادانه په کوم ځای راغی ما کان محمدون د محمد تام پلار دی او تن سره استاد لیکن رسول الله دې او خاتم النبیین دې کې شاره چې پلار دې انده چې پیغمبر د نبی تام چې پلار دې عمر بو یې پلار دې او رسول دې نه یې هغه هر رسول چې روحاني پلار روحاني پلار دې او حقيقي پلار دې چې هم نه دې یګ دغه استاخه دې استالور یا استاخه دې چې د طلاق نه باندې نه وو پات نه باندې نبی سان باندې بند نه نه هغه تاس پلار دې وقان لا بكل شان علیما او دې الله پر زمان پو یو نبی او دا څه بل خطاب دې اے پیغمبر دې سلام اتم ا ا ا کثانو دا نه هم خطاب ده هم ا ایمان ورو اوس کور الله یاد کړه الله یادول ډیر ډیر او باقی باندې الله سبب بیگا باقی باندې چې الله پاک دې جو رد شرک وي سبب بیگا واس والذی ذا لا ذات بشرط یسو قران بیان دا لا ذات صلی الله علیکم چې رحمتون علی پتا ازمانه املاکی دواگان غوړ په درحمتونو صدا فارا لیور جکو مینا ظلمات دا سب یو سره لګو پاکی بیان کوي سبب یې گا لیور جکو مینا ظلمات نور کیو با ستاسو تیرو در در شرک د کو پردن راغان تا کته پاکی نه بیان رد شرک نه بیان توحید نه کې خلکو تیرو کې پات شي دا لیور جکو دا لګو دا سب خو سره ها پاکی بیان کی دا اللہ چا اللہ پاک دا دولنا نائبانا سبا ہو بھیگا ار اینر وقتی ولی لیوخ رجا کچو باتی تاسو یا ستاسو اماتا ستاسو مخبلا دا تیارو دا کبر شرنا پتر درنا وقانا بالمنرحیما او دیالا پا مینان بارا ہم کون کے تحییتو ما پیشکشای دی بی پرد پا افارس کے چا مقام حقیق با اللہ تا سلام سلام بچ شوی یو بلتا سلامو نہیں وعد لهم اجرا كريما اترك دي بار الله اجر عزت من يا نبي او پیغمبر اسلام ان ارتنا شاهد بشكم تلگل شاهد بيان كم كر توید او زير اور كون کے منو کا پد بیان نہ ير اور كون کے نہ منو کا پد بیان نہ ودائن الله دا اتم ختم نہ تام دا او دای پد طرف دا الله نا دائن الله ابلون کے الله تاپتا بیدنی پوکم دا اللہ و سراج منزیر سراج اڈی و روخانا دا اتم خطاب نزیر سانج تا گردائی تخپا تا چا اللہ سوری که بطا نرمی نکے و بشر ممنین ازیرو کمانون کو آگا کمانون کو تا پا دی بانش دیلہ دی دا طرف اللہ نا فادل لوئی اما منا دا کابرانو اما دا منافقانو اپری دا بدر ازیشتا دا دیو نمانی دی پا پتوی شروع کی دا پنج پیره دا اللہ سپیره دا اولیاء نمانی علماء نمانی دا نمانی یودان من و توکل اللہ ازان سوار پا اللہ بانی کپی دا خاص اللہ زیما وارا یہو لذین آمنو ایمانوارا کچھ نکاو کچھ پا نکاوالی تاز مومنان خدی بیا تلاقی غیلہ مکنی تاز اللہ سرڑی ین تاز بسا خلوت نی کرن فما لکم علی من عدت نیست تا دا پا دی خدو بانی سا عدت تا تا دونا چشمی ری تاسو اگر یا تیرهی بدا خدا اگر دوار مانی کولشیم و ما تیون نا پا جوڑا جامعی ور کدی تا و سری خون نا اپر دیده پا پری خودو خیستا سران یا نبیو دی که بلو کم ده نبی رسا تو سلام تا نا هم چی گرد پا نکاو نا کتا گرد خود مختار نی چی ما تا کمی جایز کری اکا کبی گئی چی سورا که بیا خود اگر صدور کسمو کبی گئی او پیغمبر ته مینا خلنده ده که ازواجه که پیشه کمگا رواکری تاز پارا بی بیانستا آقا چه تورکی تا مارونه ده ممهوری یه لاندویل که ممهوری وامی ممالکت ایمانو یمینو که ادان چه مالکان لاسونستا دان چه غنیمت کری پتابان اللہ آداد جایدی دی دعا و بناتی امی که دیتا ای مملوکی ادا و بنات ادا بنا اولونا دا ترستا اولونا دا توریان استا دا پوپو و بنات خالی که اولونا دا ماماگان استا و بنات خالاتی که اولونا دا ماتیگان دا توریان آگا لونا حاجر نما چجرت کرے تھا مہاجر اس کے جرت نہیں کرے تو ماما ترون تھا جائز نا آج مہاجر مہاد آپ کے درم قسم و امراتا اروادا خدا مومنا کچر بخیق پلدان پیغمبر تھا کہ ارادہ کے نبی تھا چھپ نکاح آخری دے تھا نو دام جائے تھا سرور قسم شو خار سطا اللہ کا یوا دیا سرور قسم تھا ارب پارا بے دم مومنا نہ نور داغ ندی یہ سرور قسم کی سور کے لس کے شر کے سل کے زر کے سور چکور سے دا یوا دی تعالی دی وقد انا پتہ سے پوی مو پاغا ما چمو کرکڑی پے مومنا باند بی بیا نہ سرور دی سور نے ساک دیر شو دم تین کے وان خبت الله تكتب في اليتامى فان خو ما طاب لكم من النساء ما استوصونا سوربا قد وك قدري كثرور كان نال خر قد قالين ناس يخن پويم دم باغمانچ پر مقرر کړی موږ پر دې مسلمانان باندې و بیا دای کی هغه سلو او هغه مالکان دا سونی اغم کول شي دالیکه د علت د دیرو خدو د نبی اسلام د دیرو خدو سره نکاول جاسته نبی اسلام له لیکه لا کو نه الیک هر یہ پر چنشی پتا بان تنگ سے پس کے پیشہ دین کے ذکر نبی اسلام چھ سنگ سڑو تو پیغمبر دا شان خدو تو نو خدو با تقریبو بعد مسئلے بدار چھ خدو بدائی تا پوس نہیں چکو نبی اسلام نا یوزلی ہاں یوزلی او خدر آلا بی بی وان سارا اگر نبی اسلام تا پوس کھا جارکا لکه څنګه سړی د سړي دغه وځي اوبه وځي هغه بیا غسل کوي نو ختم نو بیبي وایي عایشه بیبي وایي زه هغې ته دوه پاسم چې د انصار دا سور کلکې دي چې نبی اسلام داس تپوس نه کوي مونږ خو نه شو کول دا شان د چا نه که نه د مکې ور داسې لکه کلکو لږ سخت وو دی لږه پاسته وو نو دا کېدی نه شو بعضې خبرې تپوس نه شي کول پیغمبر نه خپلو خبرو ته نه شي کول پردې خو لا پردې دي نو دی که دا چلو شي الله پاک نبی اسلام ته وویل چې ته ډېرې ښځې وکړه د هرې خاندان یو به دا وشي چې شاید کو ته تاسانسیا شي شاید توحید سنت کې لکه خپلوان به ډېرې شي خزانې به ډېرې شي او نبی اسلام چې کومې ښځې پوچه تو خاندان کې کړې تا سره به ولاړ دي ځکه پټکي وه پټکي والا کله کله روسو چې دا په مسله کې هلته خزانې به سره ولاړې بیا نو خزانې به ډېرې شي مسله به اسان شي دویم دا چې هغه بیبیانې دا به ستا شاګردې به تا نه قرآن وي بیا که تایته هر کسه مسله کولې نو که څوک راځي تپوس کوي هغه ورته ښیي هیته مو اسانه شي دې دپاره دا ډېره آ چا چې لیکلي چې پیغمبر ډېر ښځه کړې چې هغه طاقت زیات دا ټیک ده د یو پیغمبر طاقت د 500 پهلوانانو نه زیات دي دنیا کې م آخرت کې مو خو د پیغمبر د علی اسلام د شهوت په تقاضا باندې ښځې نه دي کړې ډېرې ځکه که شهوت په تقاضا باندې کولې رومبای خدای نبی اسلام د 50 کال عمر کې کړو بیا په کار چې 15 کال عمر کې کړو او 50 کال عمر کې کومه کړه سالوي وخت کار بوډای بیا په کار چې ځوانه کړو لکه دلته خلک وایي عمران دا خبر دی بخار وایي چې دا د عمل غوښتنې له تاسو بیا مو امام په دغه په خو خمه دي لکه عمران دی هغه دلته هغه رومبای خدای کړو هغه هم د 50 کال کړو دا بل هغه له جناکه ټول تیار چې کوله کاغذ چر شہاد پہ بنیاد کو لے دے دے پلے بائے دا نہ ٹور کسی دروغ دی اوپر نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پینزش تو کار عمر کے پکار دے پینزش کار عمر کے کڑے ایا دے سی دے پینزش کار عمر کے کول جی بیا جنہ سر کر دے شروع کر دے اتا لو سکار اگے نو سال وقت کار اب بیا تے سو پور چن اگا جواندا ہوا دیار سکار یو سکار اے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح نکڑے غنہ لو خرچ اور کولے او چې اشاره کړو بیا ټول خلک به خپل لوڼه ورکړي نو دا د شهوت په بنیاد نه سره دي چې د پیغمبرانو طاقت ډېر زیات دی د عامو خلکو په نسبت باندې بدني طاقت شهوتي طاقت او ذهني ټول طاقت د پیغمبرانو ډېر زیات دی خو نبی علیه السلام دغه طرف ته دی چې کوم حق پر دی دغه طرف ته ته خیال نه کوي شهوت طرف ته دی فکر ټول دی چې مسله خلکو ته ورسېږي نو دې لپاره ډېرې ښځې ولایت دی آیات نه معلومه ده چې ډېرې ښځې ځکه نه روا کړې چې ستا ته مسله کې رکاوټ پیدا نه شي چې زر مسله خواره شي مخکې دي دپاره وکان الله غفور رحیمه او دی الله بخونکه مهربانه تور جي مان تشا رجا رسوکول رسوکول شي چا چې خو د دې ښځو نه چې رسو کې یعنې هغې نه د هغې نه مرکټ کې خیر دی وته وی دا ورکول شي ځان ته چار شو خوښه شي چې کومه ښځه ځان ته نږدې کوي ستا خوښه ده ومن او رستو کولی شي ځای ورکولی شي هغه چاته چې ته لټې طلب کې د هغه چان چې تا سره عدل کړي نشته ګناه پره عدل دې ته وایي لکه سوده رضی الله عنه نبی اسلام بیبي ده دا دویمه بیبي ده نبی اسلام د خدیجې بیبي نه ړومبی بیا دا کړې ده هغه سوده رضی الله عنه یو ځل نبی اسلام اراده کړې دا پرېږدم داسې ورته چې حضرت ماما پرېږده په نکاح مې پرېږده خیر د خپل حق تا ته بخم د هغه ته بخم عایشې بیبي ته زه خپل دغه نه غواړم بوډای کړم خو زما دا شوق دی چې قیامت ورستا د بیبیانو په لنډ کې پاتم نبی اسلام ټیک ده ته عزل وایي چې په نکاح کې اوساتې هغه حقوق د هغې لکه نه ادا کېږي ټیک ده د زوجیت هغه نور جامه جوړه هغه بل ورکوي نو ومن و تو ایمان دما عذاور تو الیک من عذاور کول چې ځان ته هغه چا ته ابتغیت چې ته طلب کې د هغه چا نه ته لټې د هغه چا چې تا عذر کړي د هغې نه تا معذوله کړي نو که بیا دا کوم ستا خوښه ده اسوده بیبي نو نشته ګناه په ده باندې ذالک ادنا د دې اد لاندې لیکي علما و چې نبی اسلام باندې دغه فرض نو دا نمبر لکه مونږ باندې خدای چې دوه ښځې کړي یو شپه یو سره بل سره یا هفته یو سره هفته بل سره یا میاشت یو سره میاشت بل سره په مونږ باندې لازم دي او نبی اسلام باندې دا شی لازم نو خو هغه بیا هم نبی اسلام به نمبر باندې یو ټول لبه خپل د نبی اسلام خدا طریقه خو ډېر پیغمبر وکنه او نو هغه به بیا قاعده په دې کې بیا هم نمبر کو ذالک ادنا دا طریقه ډېر نږدې دي ته چې یقیق به سترګې چې په نکاح کې به دي او زه د پیغمبر په ښځو په سب کې پاتم ولاغدمنه انا به خفه کېږي نبی ښځه یم وارضینه بما اتیتهمنه او خوشحاله وي په هغه باندې چې ته ورکوې دوی ته ټول ته او دا چې څه ورکوې پای به رضای والله یعلم ما فی قلوبکم الله پوهې په هغه چې پړون دی کې دی وکان الله علیمن حکیمه او د علیمن حلیمه دی الله پویا برداشت والا لا حلک رواني تعالی مکه دي سلور کې به کې دي کوسوي یې سلور بار بار چا سره نه کې ګورې لا حلک رواني تعالی خذي منبارو منبادو یا منبادي منباد الاسناف الاربعه دا سلور قسمونه چې کوم ممهوره مملوکا او مهاجره او موهوبه په دې کې سوره کې دا ته جایز دي دینه ولا باندې کې رواني تعالی خدي من بعد یې په دې سلور اسناف کې سونه او نه دا چې بدر کې په دې باندې بیبیانې دینه علاوه څوک پاتې شو مشرکه یا عیسانه یا نو هغه عیسانه شو هغه امت ام المؤمنین شو جوړه اگر که تعجب کو رضی تعالی بی خوصان دا غی په دې باندې خلکو لیکلي وایي ښه ده کتل جایز دی دغه حسن وال تا ته پته لیدي وی وی کنه د نکاح نه مخکې حدیث کې مراد یو نظر جایز ده هله کوی مال پلان کوي که جنای کوي چې پلان کړی ورکړم به غم جوړ شي وایي ښه نو بس بیا چې هغې سره څه وکړه پښتون نو نو څنګه چې هلک دوباره جایز دی نو جنای ته هم په کار چې هلک وښي که نه چې بای دا راشه دا وګوره نو یو نظر ماته کفر خو نه او دوی ګوري که خوښې چې ښه په دی عمر خو د ښه دي جنای ورسره بیا که نه نو پښتانه ورته په زور یو ځای کړه بیا نه د هغه خوښې نه د خوښې بس ژوند تېري بچي راړي او هغه بچي هر سړي بچي نو ځکه د یو بل روانه د ښځې د خاونده نو اثر په بچو کې هم راشي دغه شان بې اتفاقي بیا نو چې په مینه محبت دا هم غلط لکه جنای ځان له خپله سړی خوښ کړي نه خوښ دی ولا پلار مور کې خیر دی خو جنای ته دې وایي چې راشه وګوره لکه هلک ته یې خیر که نه نو جنای ته هم وګوره یو لس منټې وګوره ورته بل دوه خبرې دي وکړي سب دنیا خو نه رانېږي بیا دا ښې طریقې دي دې کې ښکلی ژوند دی لا تعال لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم ختم تاسو وی اته مې کیسه کړه نو نبی اسلام د کوي اگر که کتاجی قرب تعالی او تن دای نبی اسلام مطلب چې تا ته خریدلې کړه او ته بالا وی چې وی مې نه کړه مگر چې ما دې کان لا سنستا او د الله پر زبان رګي باندې کا باندې یو لذین امنو یو خد دې ملک داتی چې وګرځي بیا اغه ناروا دي په کور کې د پلار په کور کې جینه سړی را الک راولې اکینه تو سره ناسه تو سره ناسه غلط خبرې باندې کوي نو خیر د تپوس موضوع کې تاسو سره به کم ده کې ودی کې خو د مور پلار مخکې او دا نه چې نکاح نه مخکې ورسره نسخه یو ګرځې یو میاشت ګرځې یو بل ګورې دا ناروا دی دا خو بیا ښه نه دی په کور کې دننه نو که الک ته یخې مخلیق ده چې خوښه نه ښه ده که نه او جینه چې وګوره که جینه وه چې خوښ مې نه ټیک ده که نه یې خوښ نه دی کوي بله دی ورکې ده وکان الله والا کلیشن رقیبه او د الله پر ضد باندې نگهبانه که نور څوک نه په کار دنګ دی ملګرو په کار دی چې دوی کله کوي نو په کار چې خپل لوڼو ته هغه الک وښي خیر د دې ګناه نشته دوه خبرې دي مو سره وکړي خیر ډاکټر سره خبره نه کوي ډرایور سره خبره نه کوي نو هغه هم څه کافر خو نه دی خو خبر دی کې سبا د دې خاوند دی چې ډېر دوی وخت چې وی پېژني او سه سټینګ وشي نو بیا ټول عمر به ژوند ښي یو الذین آمنوا اوس ادب ور لسم او ادب خطاب امت ته چې چا میلمه کې د وخت نه مخکې مه ځه او چې ډوډۍ دې وخوړه نو بیا ته ایسار کړم ها که هغه ته خپله وایي چې کښېنه بیا ټیک ده یو الذین آمنوا معاشره ټیک کوي دله که نه قرآن یا کدان تاسو ایمان راوړی په څه باندې د معاشرې په اصلاح باندې لا تدخلوا بیوت النبی مدنه کې کورونه د پیغمبر اسلام ته الا یؤذن لکم مگر چې اجازه کړی چې تاسو ته د الاتو ایم خو ډوډۍ ته خو په داسې حال کې درنه شئ چې غیر ناظرین نه چې نه یې تاسو کتونکي لوښو د هغو ته یعنې د وخته مخکې مه ځئ چې څه مال پخېږي او بوړا ته ګورې چې څه مال پخېږي د پټه ټایم ده چې ته وایي چې راشي ولاکن زه دوریتم کله چې ته وایي اتا ته اوادو کې چې راشئ نو فتخلو درنه شئ هغه به د لوښي به ایښي ډوډۍ به سټ کړي تاسو راځئ جي نو لاړ شه کښېنه دا چې د ناتې کله به پخېږي او څه مال به پخېږي او دا هغه به غریب هم تنګ شي منډې تړي به وي نو دا به بیا اکثر عموم به راوړي یا به ته وسوځي چېرته لیکن دا دوییدون لیکن کله چې رابل شئ خوراک ته نو دننه شئ پیدا تیارم ته هم کله چې تاسو خوراک وکوئ ماړه شئ پانته چې خواره شي دا نه شي ناستې بیا والا مستانسي نه اشوک مه اخلئ خبرو د پیغمبر اسلام ته یاد دوسته چې ګپ به لګو نه که غزه ته چې ګپ لګو ټیک ده او که نه هغه نه وي په خوا مونږ لاړو ښه ان دا یقین دا طریقه کانه دا یوزي نبی چې تکلیف د پیغمبر اسلام ته یاد دوسته دی چې تو ته ناستې ا تا ته ویلی نه شي چې لاړ شي دا بهیې ډوړۍ دخوره ده که نه وایستاخي من کوم نو حیا کوي تا نه ویلی ته نه شي چې بهیې به ځکه مونږ د خوب را ستړي شو نو والله والله اخلي او الله حیا نه کوي د بیان د حق نه الله نه پرېږدي داسې کتاب کښې دا شیان کښې نه انګرېزای کوي یا بل څه کوي دا د الله کې دا داسې کتاب دی چې هر څه څه ټینګ ډله کوي د عقیده لټیک کوي بچې لټیک کوي ښځه لټیک کوي ودا ته هرتهمونه او کله چې ته غواړي تا دې ښځو نه متان سامان نو پته لونه نو غواړي دای نه اخوا د پردې نه پردی ښځې نه څه غوښتی شي لاړ شي کوڅې کې ور چې څوک روړه وته یې خور لږ اوبه راکړه یا خورې رمبېره راکړه یا لور راکړه یا بل څه راکړه لرګۍ راکړه دی مار دی هسې نو دوره خبره کولی شي خو اخوا د پردې نه مخامخ نه ذالکم دا طریقه ستاسو اطهرو ډېره پاکیزه د ړونو زړه باندې پاکي وړه پاک په ګړه پاکېږي په قرآن باندې او د پاره دغه ړونو د ښځو چې په پرده کې یو بل سره خبرې کولی شي جایز دی نو دا زړه د پاکور کې دغه دی سبب دی اما کان لکم نه دي جاستاز ده چې په تکلیف ورسوي پیغمبر د الله ته او نه دي جاستاز چې په نکاح والی بیبیان د نبی اسلام پس د نبی اسلام د وفات نه چرې مه دا یو ژوندی دی خو یې ځکه دغه دی بایي الله امر کوي مه اخلئ دغه د مباد نه باده نو بد خط به شو ژوندی دی کوم دانه هغه که ژوندی دی په برزخ ژوند باندې ژوندی دی ټیک شو وګورو دا حیاتو مماتیان دي تو یې حاضي وایي چې د نبی اسلام باندې څه لازم که نه لوازمات لازم خو موجود دی لوازم پرې وو که نه لازم خو ژوند دی که نه خو لوازمات ژوند سره کوم لوازمات شته که نه که وایي چې شته نو کوم ځای دی کوم د قرآن ته الله وایي قرآن بیان کړه بالغ او الله وایي خپلو ښځو ته دا وایه مومنانو ښځو ته کوم ځای وایي به دا څنګه ژوند دی چې لازم شته او لوازمات پرې نشته پتلونه ښه ذالکم دارنګ کېدل ستاسو اطهر ډېر پاکوالی دی د پر لړونو زړه به دې پاکي چې پردو ښځو ته ګورې نه یا پردې نه خوا خبرې کوي مخامخ نه او د پر لړونو د بیبیانو وما كان لكم ني جاسته دا چې په تقریب ورکو پیغمبر د الله تا ور ولا تنكروا ان جاءت بنيكابان والبي بيان د نبي سم پد او پد نبي سم نشرم ان دار کو کندا کار تاسو د پنځ د الله لوی ګنا ان تو دو شیان کچرتا کار کو یو کار یا پټو دې فړکې یان که پړکې دی را یو صاحبی یو هغه یی چې کنه دې تاسو پاسه بی بی سره پد نکاح کوم نو دوی دا په ځان دا کرا چې دا تک پړکې به موږ راولې کچرتا کار کو یو کار یا پټو یې غلن یقینا لاده پر سلمان پو آزاد دا جنا علینا نشه ګنا پر بی بیان باندې پر اتو د پلاران دی کی چای ته مخامخ ای مخامخ وین خیر انا په بار د دامن دی کی انا په بار دونو دی کی انا په بار رونو دی کی انا په بانا په بار د خورونو دی کی انا په بار د خدو دی خد دی مسلمانانه د مسلمان خد نام پرده نشته دین ثابت شد کافر نه منافق نه دین بخ پرده کی دا شبیر احمد عثمانی دا دیر لوی عالم دی تفسیر عثمانی لیکل دی دلیر روی خاندان سر دین دستان دی کراچه کو نو کاری چی دقا دی مر شا شبیر احمد عثمانی انده فاطمه جنا جوانده و انده لارا نو دی سوال یو که فاطمه جنا را غیلی غم راته را نو اقا شبیر احمد عثمانی خدی و تاوی چی ایتا و چی پرده نیشی گری وقت که امونگ تا منظور بیا مرا دا مالکان تا د علما ملکته انا نه دا غن چې مالکان وي لاسونه دي خدو یعنی د وین دي وینه غم بیا خیر ده کیندو هم خیر ده بیا وتقین الله ورضا الله انا مثلا بیان کین بیشک الله دې پارشد باندې گوا ان الله اوس لوی کار دې کړ دې پیغمبر ته امر لوی کار کا د اسلام معاشره نو شاباته خو ته وای کنه در د پیغمبر وارث دی د الله کتاب بیانې نو شاباته خو ته وای کنه یقین الله ملائکه د الله رسول الله نبی شاباته په پیغمبر سلام باندې یا ولدی نامونو وای ایمان والو صلو شاباته په نبی سلام باندې اگر که سنت د پیغمبر ته همیشه دا اگر که خود صلات چې نسبت الله ته شنو معنی رحمت لګل او دارنگی شاباسی هم مراد دی او کل جلی نسبت پرسوری مانا دعا دا رحمت وقتل او چه مومنان تشون دا غیر دو پانم دا غیر یو لدین این اللہ بیشک اللہ یو سلوان نبی رحمتون لیگ پا پیغمبر اسلام بانده والملائک و ملائکیم دعا دا رحمتون واری نبی اسلام لان ای ایمان والا هم سولو دواد رحمتون و غاری نبی اسلام لن اگر که غلی سنت ده پیغمبر تا همیشه سنت که خود غاره که خود پا سنت عملو که همیشه این الازی ازونه نبیلن لن پیشک آقسان چه تکلیب و زجر ده چه پخلی بان درود سلام وی عمل پا ترکه پیغمبر نکن یکن آقسان چه تکلیب ورگه پیغمبر دا اللہ تا پلان کړی الله ته پیغمبر د الله ته تکلیف د الله کوم نه مني ا پیغمبر تکلیف سنت او عمل نه کوي پلان کړی دی الله په دنیا او آخرت کې ا تیار کړی الله دی لا دا رسوا کوم کې ا کزان چې تکلیف ا کزان چې تکلیف ورغی پیغمبر ته مؤمنان ته سره ته مؤمنان او خود ته بغیر د ان شي کړی دی بدنام پھیلا گئی وقاله ته امر نه کړم بار کړی بدنامه او اسم مبینا گناه کارا یو نبی دا اوسه یو رسم خطاب نبی اسلام ته او پیغمبر اسلام قل د ازواجه کا وای بی بیانو خپلو ته او د لونو خپلو ته او خود مومنان ته یودنین علینا چې ځوانډي کې ادنا منه ځوانډول نزدید کی پر اخبر دانے پر مخنو بانے من جرابی بنا دسادرون دسادرون دا پروس کے نور دیدان نتاو کی عدالوں پروس کے پرے سرگوان سراتاو کی رشان یو عالم دے اغتا چاوی اسم اللہ اغا سادر محمد پڑھ کر یو سر کرا کے دا یو سر کو اس خستر کو بندول تاجر نہیں تو دغری وتوا چې چشمی هغه غړو پته نه لګین ذالک دا ترکا ډیر قریوان دی ته چورات نه پیجن دی بشي دا خو آزاد خدي په له دین تقریبا د نشره سور سو ور ټو خیمو خې نه کین आवाज باندې کین اقدا نه دا پربند اگر بیا خو کچور ټو خیو کچور تا سوې نو بیا دغه ګنا ده بیا دا دای کچرغه پردا کړه نو د چا جرأت هم نشي کړه چې سو ور ټو خیو کیا سو کی خو دې کړه چې لري کنه یا تلل دغه ټکه ټوکه ټکه یو اخواري خو ګور نه خلک هم الکان له مدور کې زمون یو ملګری او بوډا و دلته راتلم بدن نیم داس سپک نری غونې و او چا خبرم تلا هغه دغه کورو یو بابا دغه نرغه قدر آباد نه چې بدن نه وړې ته د هغه خبره کوله و چې تلما ان یاد خان را پسی شو د دې دانه په ترخ ګلوار چې ما وکړم ته مخ راوځې ما و ای بچې څه کوې وې دا څه شو په دې دا دا د نړۍ دا ان هغه جامې دا څه جوړې دا بورکا ډېر غو بورکا اتله مو نه غتی دا ودان نو سپکونه یو بل و د دې او د دې د ترو ته دا ورا د پیغلا و هغه به دې بل بورکا دا خړپ بورکا دی ممندان دا نایګو کوځوان جنې او خرګو د تیاو کارو خدای نغي خاندل ورجراله ویتله مون وخت کړه بیا دا ورته دی بوسره دا اخر ارونه بوسره وخت بیا هو د شوس په دغه چر تخبای دغه دا کې واد بچی تغلول سړی بچی او جنې او پلار کړه لا واد شوس ویتله مون دغه راته ترې کم ده ته بده نه خو زه که ما پلار هم زره ما ته بچی هغه ته بده خاندل ما ګور دا ما ته دی وی زنه نوې دا شان چلو شو نو ما وته واځ دا ساغه په پرده کې لري الله تعالی عزت درغوغه په ستاده پلار او تاته ترور دا خو د عزت یو نه خره کان او چې بوډا ته کا کاونه خپګې ته با او کا کانې ما الګ دا د عزت غو نه کړه ته بچي و چې بچي نو ما روره خپیدم ما ته تر روي د پلار نه مشره نه دم روره نه خوشاله دم یو ځل ما ته خبره کړې ټوپې کې وکاتو به ما تر روره وي وی ما ته چې چې د نړۍ باندې می اچ بیا باندې ورکه شې هغه ما ته لا لا وی به دوره کچا کړو اوباد وډای خوځه ته ته وراره انا وی د نړۍ د کشر ما نو یاو کنه څنګه کاکا او که خزه د ترور وی انا بیا جنگ ځان جوړ کړه هغه د 50 شپې تو کړ ترور نه خور وته وای یا بچای وته وای نو کته د شلو کړه دا د 50 کته د بچای ډیر خوشحالیږي زګه په دې عمر نه ده زما خور ولادي بخې دې ما دغه ساده دنیا وا اما څلور کار مشره نو دبا چې دوه ځکارم ما دا چا تا وي ته دوی ته څو کنه به دوی ا دې ز دوه کار دا تو کارو دې نه پرېږم کومه چې دا دوه کار بیا د شپارس کار څه وي ته دا به ز دا تو کار ته د دوه کار ته دا تو کار دې پرېږم خو دا ما ته خو کې دای اوس دا لونم دا سې چې رېم یو ته 50 کا وګور څنګه ای وای موږ اوس اوسه ډیر شو کاری د خدای د عدالت دوه خدای په جنگ وي په بس کې یوه زما خره نه تیر زما لري بلی مار لاس مخوره بلی زما خره بلی جنگو په سر نه کیره یو له خره زله په سر کوم بیا وی چې کوم دغه مشر راخه پکې نه وی خورته کنه بلی نه تکنه بیا په دې جنگو دغه مشر چې کوم کې نه تاسو مشر صاحب نه خورته کنه نه خورته تکنه نه خورته کنه ان الله وملائکته ان الذين يدعون الله یکه کله تکلیف ورکړي الله تا پیغمبر د الله تعالی کړی دی الله د الله رحمت نلري تکلیف الله ته چې قران خلاف کوي پیغمبر تکلیف څه ده چې سنت خلاف کوي صحابه بدی وایي نو دای باندې الله لعنت په دنیا او آخرت کې اځرته دی الله عذاب رسوا کوم ته هغه ځان چې تکلیف ورکړي مؤمنان ته علی بلان دا کمال دی کامل مومن نصابا او مومنان خودو تا یا نصابیاتو تا بغیر دان چایی کڑی و ایکڑی ندی حضرت عثمان کله بیت المال باندې خلکو لور کړی دی اور عائشی کلا رضی اللہ عنہ یا حفصہ رضی اللہ عنہ کلا دبان در رضی کرنا انہوں فقر تعملو بودتار لکا بارک بدنامہ واسمن مبینہ گناہ کارا یہو نبی و پیغمبر اسلام قل لی ادواجی گا اوہا بی بیان اخبرتا اوہا لون اخبرتا اخوز نموناتا چی کتا دی کی پدی زانو بانے سادرون دی این سادر دی اگر چی مخ پٹی خوا و مخ درا کرتی سر بی اس طرح کلاو کی چې ټکر نه خونه غورځي و په دې باندې کیسې موږ دوه کړې یو دغه څه په لا د مور یو دغه دی دا و باندې کاته دي کې دار کنا دا تر ډیره غوړه ده چې پټه ګرځي ان یو دی خبره پیژندې بشي دا خو اصله خدای ده لارنه ده او چې مخ کولاوي او لکه د جنکو ګرځي نو خانوار به تقریب ورته رسېږي څوک به ټوخی کوي څوک به څه کوي پله ودینه دا خبره دا تر ډېر نه دي ته چې پېژندې به شي نو تقریب ورته نه رتوي او څوک به ټوخی نه کوي وقان الله غفور رحیمه او د الله بخونکه مهربان لیلم ینتی منافقون که چېرې منی شو منافقان سړي و هغه کسان چې پړونکی مهاراج د زنا والمرتبون اټکالیان په خار کې کمنې نه شو چې یو سړی ښځه روانه ده په پرده کې ادې ورته وروسته ټوخی کوي نو دا دوغ زیان نه کمېمه نو خامخا به مسلط به کړو موږ تاله په دې باندې تا ته به کړو چې وی به برابر کړم سوملا جا ورونه که بیا پاتې نه شي تا ته په دې مدینه کې مګر لګونې ملونین په لاند کړی شوي د الله رحمت نه لري چې پردو ښځو ته ګوري په ټوخی کوي این ما سوقی کوم د چې مونږ دشي او خود او دین نیوي شي او د وجه په جلو باندې حکومت لا بغا داس لکان چې ودي چې خط ختم کی هغه د معاشره تبا کوي سنت الله سن الله زکه سنت ما کار کړل الله دا تر کوم کارته پاکان چې په تیر شي په خا دا تر کوم چې دا ته خلک وجل په کار دي ولن تجدل سنت الله هر او مې تر کې دا لا د بدل دل یسالوک الناس تپوس استان په بار د قیامت کې نبی نبی تاسو سلام نه دل مې چې نبی سلام خدا سي کارونه کوي کمالي یا دې بال الغیب نه لا وینا وې دا د الله سي پته تپوس استان خر په بار د قیامت کې قول چې کله به نو قول تو انما المؤمن د الله یقین علم د قیامت الله ته ماته نشته پد او ما درې کس چې په کتاله لا لا سار شای چې قیامت ویني دې تاسو پته نبی اسلام سے پوچھے متسا اوے مل مسور آنا بیانہ میں سارے چا نے تپوس کرے غرض ستان زیاد نہیں پویا تم نہیں پویا تم نہیں پویا جبریل اسلام ہوگا نہیں جبریل تم نہیں پویا تم نہیں پیا ان اللہ لعن الکافرین یقین اللہ لعنت پر لعنت کری منکرین دے قرآن ہتھیار کر دے لسے دل ہمیشہ پہ دے کہ ہمیشہ اوبنوں پہ اوبنوں میں زان لسو دو سو نسو امدادی یا وہاں پاگر یاد کرو چې اړول اړول مخونه په ور کې لکه د ټیکو اوای به د یا لته های های ارمان اتان الله څنګه منل د الله هم منل د پیغمبر حاجه په قران سنت عمل کړ اوای به دی یا رب څنګه نن تا نه به څنګه منل د خپلو لیډرانو د خپلو مشرانو مشران د دین یا مشران د کور د قوم نو چې قرآن شپاره سودون په کار دی په ازلونه سبیله نو خدای کړو د لارې د الله نه کتاب نه موږ ومنله هی چې موږ نه منلی یاره به څنګه تمځای پهنه مې عذاب ورګدي ته ډبل د عذاب نه په لاند کې دي له په لاند لوی سره یو الذین آمنو اوس عذاب مؤمنان ته چې تا ګور بنی اسرائیل په شان نه شي لکه څنګه چې خپل پیغمبر تنګ کړ و هغه شان تنګول مه کوي یو نبیو او پیغمبر او ایاد الذین آمنوا و ایمانوا مگه پشان دا کسانو چې تقریب ورکړو موسی علیه السلام ته فبرا الله مما قالوا نو پاک کار کړو الله غلا دانه چې ویلو سچل شو یو ور ودارې چې وای د کارونو دو یو خدای چې کله موسی علیه السلام ته زکات ورکړه نو هغه خپه شو د دور دین د کار نه به ډېر مال لاړ شي نو بیا هغه بندوبست جوړ د پیغمبر د مړ کوم خبر چې پیغمبر شته نغې وخت ته وی چې تا به خانق در کوم د سرو او ته به بده باندې بدنام اوره کو چې یو د ما سر دینا کړ هغې وی په ګڼه کې یو کس سپوس وکړو هغه ښځې چې چا زنا کړې دغه سزا رجم ده نو یو که تا یې په مام ده نو هغې تا ما سره کړې نن موسی اعظم خو دغه و هغه په جوش کې راغی وی ستا د قسمې په ادا چې پیرونه تباه کړې ده پته ویره ښه ده وی نه دا د پلان کې ماته ویلې وه نو بیا موسی اعظم هغه د پار به دعا وشو دا تباه یې کړې رامان ورپسې ور دیکه کې یا یو د دینه یا دا و یا بل یې وجم وه چې موسی علیه السلام ته وخت نه میلاوېده واده واده خو هغه به کړی وه وخت ورته نه میلاوېده نو دی به وي دی واده ځکه نه کوي چې دی دغه دی نامر دی یهود ډېر حرامیان دي نو الله پاک داسې وکړه دا د بخاري حدیث دی ښه کیسه نه د بخاري سره به حدیث دی الله موسی علیه السلام په یو دغه کې لامبل په یو یهودو کې دا طریقه وه چې دوی به یو ځای لامبل برمنډ یو بل ته به یې کاته ده مادې به یې اخته یو بل نه برمنډ به یې لامبل یو ځای موسی علیه السلام غیور ډېر زیات هغه لاړ کښته نو دی یو دی دا ویلي چې دی ځکه کښته دي یو خو دی واده نه کوي بل دی چې کوم دی اجرا دی استغفر الله نو هغه موسی علیه السلام چې لامبله نو دغه مردانګي ښکاره کوله نو هغه کپړې کوله په ګټه باندې دا حدیث دی خام چې دی اوبو ته کوز شه نو هغه ګټه روانه شوه اندور پر راوته منډې وایي یا صوب یا حجر صوب یا اے ګټه زما جامع منډې ولې خو اوریان الله په فکر راغلی دی د خلکو نه غلطي کېږي بربنډ اوریان بربنډ ته نه وایي اوریان مطلب دی چې سترې پټو خو نور پاتې بربنډو دا مانا ده او دا مانا په حدیث کې راغلی ده کله چې هر جعفر راغی دغه نه مدینې ته هجرت وکړه د حبشینه نبی اسلام ول اول چې خبر نبی اسلام ول غوریان ول بربنډو نه نه په کمیس کې په پرتو کې وو او کمیس یې نه وو لکه ستر پټ وو نو اوریان دا مانا ده چې موسی اعظم بربنډ بربنډ اوریان یعنې لنګ یې اچولو هدې نه خبر وکړې تاسو چې یو سړی په غسلخانه کې لام وي خو چت پې نی هغې کې به هم ګور بربنډ نه لاندې هغې کې به هم ستر به پټوي داسې غسلخانه چې په باندې چت شته نو په هغې کې بیا بربنډ لامبل شي په سین کې کلام دی نو ګور داسې به لام اوریان دغه باندې چې ستا ستر پټ وي نامه نامه نه برکه ښکار خیر دی ا د الله د ګوټو نه کته ښکار ګوټنې به دې پټي او نامه که په سین کې لامې نو هغه په سین کې لامبل هغه بربنډ وو نه بربنډ نه وو ساتر پټ وو دا ګوټنې او نامه دا پټ وو الله دې جنګې شو دی به صادر دا کړو او دې حدیث کې بیا یو دم راځي په دغه حدیث کې چې الله په هغه باندې دغه راور میان د سرو دغه حدیث کې دام دي انا هغه په پلو کې راغونډوله په پلو کې نو چې بربنډ پلو د کوم ځای راغی پوه شې د خبرې یاد ساتئ ګوره ښه انا چې نیمګړي زده کړه بیا خلک وایي د هغو ځای څه وایي په پلو کې راغونډونو چې پلو څه خو د سطر هغه چې کوم باندې سطر پټ کړو د هغې په پلو کې راغونډوله نو الله ورته یا نه دا خبره اوس دغه د ایوب علیه السلام غالي وه که نه د ایوب علیه السلام خبره ګډه وړه شوه یوب علیه السلام دا شانتې لامبله په سیند کې وایي بربنډ هغه د بخاري حدیث دی غالبا نو هغه ایوب علیه السلام یاد مې شو دا د واقعا نه دا د خو د هغې سره دا لګي دا ځکه زما ذهن کې ګډ وړ شو دا دی وو نو هغه چې هغه میان راغونډو د سرو نو الله ورته بس کې نه وی ایوبه او یا الله چې ته راورکې نو څنګه یې بس کوم دا ستا رحمتونه دي نو هغې کې راغونډې کړو ته څه کې دا دی گپ لگ بڑا بڑا نو دغه دویم واقعه دا د ایوب علیه السلام وه خو دې سره هغه په ګډه وړه شوه نو هغه علم اوریان راغلی نو هغه چې اوریان نو بیا دا په پلو کې کوم نه د هغه کوم سطر باندې کوم لنګې والی وو د هغې په پلو کې راغونډو نو دا رنګ که د موسی اعظم باره کې راځي چې اوریان یې مړه ول نه بربنډ نه وو کمیس یې نه وو باقی لاندې ستر با کار پټو نو هغې نه پته دا خو دغه دی دغه دی نامر نه دی لکه دا نامر سره چې مړه دی داس داس کې او چې دا مر دی نیغ روان دا شان لکه دغه نو چې یو کړی دی خو نیغ منډه وي دا هغه په بر علم مقال دا شان نور پکې ډېرو خلکو لیکلي داسې ګډوډۍ کې سیوا خبرې موږ ته نور اوس یریږ نه نو اے ایمان والا مکه په شان دا کارن چې ته تقریب راتور موسی السلام ته چې چا وي دی دغه دی د ښځې دایک نه دی انا هغه په بره والله ما کار نو پاک ښکاره کاله اغله د هغه نه چې دی ویلو ایا چا هغه ښځې ته ویل چې په ده مانې تومت لګو نو الله پاک ښکاره کړه وقان انده وجیه او دا موسی السلام په نیز د الله باندې مخاورید وجیه یعنی عزت والا یو لذین آمنو هلکان ته ګوره پاسې کې سړی نه شو ته چې د دوی دا پکوړنه سوره کمزوري دوسا چې زموږ خو لاړ شي بیا وسه دي یو لذین آمنو دا دولسم خطاب دی امت هم دی او نبی اسلام ته هم دی آمنو کې امت هم دی اغلی دی او نبی اسلام هم دی لومبی مومن خو دی امت نبی اسلام وکړه یو لذین آمنو یا کسان تاسو منه ده احکام دی سورت اتقوا الله ولیؤریدا الله دا بیان کوي او وایتا وینا شدید برابر د قرآن سنت مطابق صدا د من قول یوسل تکم اعمالکم نتیجه به داشي چې درست به کی ستاسو عملونه ته مطلب شروع کړه استاد اعمال به خپل ټیکي یو سړی یو صفت تا کې ته ګنده د غیرت کوا کوا کوا خپل وته باندې شي ویخبر لکم بخنه وکړه تاسو هر څه معاف کړي د ګونو ستاسو ګناونو ستاسو اچھا چې مال د الله پیغمبر د الله لیکن دے کامیاب شب کامیاب ہے لویا بہنی انا رنا الاماتا دا ترغیب و تشجیم والی صلاح انا رنا الاماتا دا یاسن گران دے خام یکن مگا پیش پر خپل احکام فاسمانو بان پر مکو باندے اپو غرونو باندے پا بین ان انکار کو دا واللہ لبدی مانا کم چکم خلق کرد بیا لیکی مادا کلی که پا کافیانو کی پا قرآن کمی لیکی انکار کو دے غرون اسمانونو ازم کو غرون ایحبلا چې پورته کې دا امانتونه انکار وکړه واش پکنه مې نه او یاره د دې د دینه و هم رسان او چت کو دی لا انسان انسانو مانه دینو یې کنه دا انسان چې دې ظالم جاهل دا جیبا خبره خوشو چې زم کې اسمانونو غرون انکار وکړه خپات جو اچ انسانو مانه هغه ظالم جاهل شه یو بل په انسانو کې پیغمبران دي نو هغوی مجاهد استغفر الله علما دي صحابه کرام دي دا مرخونه ټیکیږي اصل کې دا امانت پر راغلی په مقابله د انکار کې د ان ارنا ماتا مونږه پیش کړ خپل احکام په اتمه چې اسمان ته به ولاړ دی ازمکه دا ازمکه په دا ولاړ ده غرونه خپل کار کوي نو انکار احمل نه چې خیانت وکړي په دې کې چونکې دا حمل راغی په مقابله امانت کې د امانت مقابله په چې کومه خیانت دی او دا معنی کړې ده مدارک هم کړی تفسیر نه صفی والا او دارنګې زجاج وایي چې حمل امانت هغه وخت وایي چې څوک خیانت وکړي او که ته خپله معنی کوي دکه معنی ده اوس ته لږ صورت عام سجده راوباسه ات نمبر گیارہ چوبیس پارا وګورې تاسو که خام هغه ته وایي چې نه مفاسرینو لیکلي نو ستا خوښه ده کوه نو ات نمبر گیارہ ثم استولی السماء بیا ارادو کړه الله په طرف د اسمان جوړولو وهیه دخانو او د اسمانو لوګی نیشو نو فقال والارض ويا الاسمان تزمك ايتيا راشي زما تا بیا ته توان په خوشه یا په دور ما هو من زما کومه اسمان ته وي او زما کې ته وي که په زور کې پردا نو قال تا وي دوا اتینا تاین رالو مګه تا بیا په خوشه نو ته خود انکار خو نه کړې ادارنګ صورت حشر ګراته تو ته حشر 28 سو پارا آیت نمبر 20 ہے 21 ہے Ayet number 2. لو انزلنا هذا القران قجر لغله من هذا القران على جنب فغرباني فغر مدي مقلب غر مقلب كروش خام فغلا غور دا بكوي درايته خام خات ابلو دا غر يريدون كه ذا الله انا ټوټټو يريدون كه ذا ير ذا الله انا ټوټټو بشو ولكن احکام بنو خيانت بنو کړدل ته خدا دا وای دته خدا وای اوس به معنا چې مونږ کوم کو دا به تاسو د ښه خام انار امانته چې مونږ پیش کړ پر احکام هر سمون پاسمان باندې پدم کوانه اسما دې بل د ګلار دا کار وکي او زمکه ته به دا تاسو کوم اوس پاسل به وګاوي دا به کدا وکي په ګرونو باندې فابن کارګری ټولو د خیانت کول نه پدې کې اذا الله کوم کې خیانت نو کړ خپل کار شو ته کوم الله واه هغه کوي واش پکنه مینا او یره د دین یا د خیانت نه خیانت نه کو خیانت کو مشرک انسان او لګو سا خیانت کو مشرک انسان او منافق دی مخ ور پزیا ته بیا تفصیل دی اوسه او خیانت کو غید الله کا مون ما یقین دا مشرک او منافق انسان چې د ظالم جان خبرتی شو سا بالکل دا مکه دا علت دا کام پیش کول بیان نه دا کام ولې پیش کړی تا دی یاد دی بالله منافقین د ورڅ دا ورکل مونږه په څړو خدو دا موږ څنګه څړو خدو چې ګورغه قرونه چې کوم به جان دی د الله کومانی او بدمختان تاسو نه مانه چې څه دا ورکی مشرکان او څړو مشرکان خدو مشرکان منافقان خدو مشرکان څړو ته ویته بوله امره باندې الله او کې الله په مونږ کو څړو مونږ کو خدو باندې دا مانه وکاله الله غفور رحیم او دی الله به خود کې مهربان قرسیم؟ ها موسکا ورسا موسکا ورسا